من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فرما يعملك ويف سيرى الله عملكم. زرد چوب ويني الله عمل استاش ورسوله رسول الله والمؤمنون والمؤمنان. عدل امام قرطبی اور علمانی ذکر کری و رسوله اے بی اطلاعی ہی ایا ہو تا اللہ رسول بے ہوئی نی یعنی اللہ بخبر ورکی اب مومنان بے اگوری دا اللہ حبیب بائی تا خبر ورکی وستردون الی عالم الغیب زرد چه واپس بکریشی تاسو آغزاد تا چه پوها دے پپوٹو والشهادة وفخكارا وسرغندو فينبئكم خبردار بدر كتاب بما كنتم تعملون ده غچي تاسو عملكم كي واخرون نور دي مرجون لامر الله رستكري شي دي د پارد فيصلي د الله اما يعذبهم يا خب الله ذيت سزا ورکی و اما يتوب عليهم يا توب توفيق ورکی ذيتا والله عليم حكيم الله پوه دے او خاوند حکمت نو دے. دینا غدری کسان مراد دی شکاب ابن مالک او حلال ابن امیہ او مرارت ابن الربیع دے رضی اللہ عنہم چدا غی ذکر رست را روان دے اید اللہ فدید دی غزو تبوک نرست پاتی شویو نو ایدید اللہ فی سلی تسپار لی شویری یا خدای کار غلط کړي او ګره د غزای فرضی نه پاتې شوی دیا والا سیت د دې ګناه سزا ورکی او یا بد توبې توفیق ورکی دا غدرې کسانو چې رسول روان دی والا ثلاثه الذين خلفوا ایک یو شریعت الله سمات دې د سوره توبه والذین هغه کسان اتخذوا مسجدا چې جوړ کړو جمعات غیرارن ضرارن د پاره د ضرر رسول مؤمنانو ته وکفرا نو د پاره د کفر خورونو وتفریقا بین المؤمنین او د پاره د جدایي پمند مؤمنانو کې وإرشادا لمن حارب الله ورسوله او دا مرچ و دا غچا دا پارا چه مخالفت کرو دا اللہ و دا رسول دا اللہ ادا یو منافق حال دی آیات مبارک کی الہ العالمین ذکر کئی یو منافق و غٹ او دته د الله د حبيب سره سخت دشمني وا دنه مراد ابو عامر الراهب ده د قیصر تلاړو مدد ته غوښته او خپل مرګور منافقان ته وي چې ګور د جمعات په بهانه یو ځای جوړ کړي دی کی بمشوریم کوئی نو دی جماعت جو قویززم دفلانی بادشان مدد غوارم او دا پیغمبر او علیہ السلام و مومنان بمدینی نشڑو دا جماعت د مسجد قبا سره دا د مسجد قبا سره خوا کې او خاصه معلوم نه او د الله په هر شي کې یو حکمت وی بیا د غزې کې نه چا سو جوړولو نه به بادي کولا خو بعضی زی تخمیناً علتا علماء ویچدا لے مجید قبا سرخوا کس زیو نرے نابچی بیچی مون تخبل اساتزا و مشایق ویچدا زید تخمیناً دا مسجد زرار دید اللہ حبیب ترال اند اللہ حبیب غزو تبوک تا تیارے کئی ویرہنیو جماعت جوڑ کرے د جمعات خو ویدا دی د فار چې دا سره باران شپه وی تیار وی نموم به پای کې مسکو نموم خو هغه غنو چې تاسو راته پکې مزو کوي او د برکت دعا وکړي الله حبيب ورته زو خو د سفر په حال کې مو په شغل کې د جواب سراشم نزبتا سور پدی کې مسکوم دغه الله حبيب د تبوک نواپس راغې اولار را رسیدل نو چې دایا سن الله فلار رولې کړ یو دو صحابو ته لار شي چې درزم جنام ورته سوزولې وی لړوي وی سوزوي دایزر سر لاړ تا دولس کسان منافقان او مشران چیا غیدا مسجد زرار جوړ کړو دی صحابو کې چې سوزول په سیرالي غلی او مالک ابن دخشم رضی الله عنه نو د مرګور ته سب ورکوې چې د کور نور راړ د یو شغل د اورې د کور نراړ لاړ لو دې ورته سوزولو دی کې الله د دې ذکر کوي ګور مو وتا سولا دا خی چې نبی علیہ السلام سره د دمر لوی شان نګره عالم الغیب لري ای خوې ګری جماعت ته او زړه له پکې واپس ای کې به موږ کو چې وحی وشنو پته ولګیرا چې دا خو مسجد نه ده بلکې دا خو منافقانو ځان ته تجربه مشورو یو ځای جوړ کړي والذین ها کسان اتخذوا مسجدا چ جوړ کړو جمعه دا مسجد ورته د دې د نیت مطابق وي د خله مطابق د دې په خله خدا او جمعه د ضرارن د پار د ضرر رسولو وکفرن او د پار د کفر خورونو وتفریقا بین المؤمنین او د پار د جدایي د مؤمنانو وَإِرْسَادَنَ وَدَمُرْچَ وَالِمَن دَاچَن پارا حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ چې مخالفت کړو د الله او د رسول د الله مِن قَبْلُ د دې آبادی د جوړولو نمخ کې جماعت په نیورته یې خړ دا ابو عامر وګور څومره د امتحان ته د څومره دشمن دی او بچې څومره لوی صحابي دی دا د حمزه رضی الله عنه والد دی چا غیتا ملائکو غسل ورکڑے او واقع اداود اللہ حبیبو کا تو احد کدے شہید شو ملائکو غسل ورکولو نبی بی نیتی تپو سکو بی بی نیتی تپو سکو چیداؤلی وید غسل د صحبت کڑے ہو دما بی بی سرے صحبت کڑے ہو نو غسل کول لا سالی نیم منځو دی کې اعلان او چې پیغمبر علیه السلام وخت ته وته صحابه عجیب قوم بس غسل په ځای پرې فنیم کړي او دی حال کې وته شهید شو نو الله ورته دومره لوی عزت ورکو ملائکو ورته غسل ورکولو بچي څومره لوی جلیل القدر صحابي دی اپلار دمر لوی دشمن نے ورسوادن مرچ ولمن دا جاد فارا حارب اللہ ورسوله چی اغا مخالفت کرو دا اللہ دا رسول دا اللہ من قبل و مخید دی جماعت جوڑو لنا ولا احلفن او خامخا کسمون بخرد منافقان ان اردنا چیزمونگ ارادن و پدی جوڑو لکید إلا الحسنى مگر دنه کوي ارمو خوی چه خلق با مسکی ذکر بکی والله یشهد والله گواهی انهم لکاذبون چه بیشک دوی خامخا دروغ جنی دی خامخا دروغ جنی لا تقم فیه ابدا مودرگا پدی کی امیشا امیشا امیشا دپارا حبیب چی دی کیو ندرے گئی لمسجدن خامخاغ جمعات اس سے سا چداغی بنیادی خود لشوے علت تقوی پپرزگاری سرا او اخلاص سرا من اول یوم دا اول ورزنا احق ان تقوم فيه نتا شډر لایک ای چودري گئی پاغه کې لمسجد اسسال التقوى انکم جمعات مراد ده مسجد قباء مسجد قباء ته مراد ده علماء اختلاف په مسجد هغه کې اسسال التقوى یو جماعت علماء وی دین مراد مسجد قباء الله حبیب چې اول هجرت نرو رسید نو قباء کې سورز دی راو او د دې جماعت بنیاد په خپل لاسویف ہے د دې مسجد بنیاد د الله حبیب په خپل مبارک لاسویف ہے دیم قول دار چې د مسجد او من او مسجد اس اوس حالت تقوا من اول یوم دین مراد د الله د حبیب جمعات ته علماء لیکلي دواړه قولونه درستي دواړه جمعاتونه په اخلاص سره د دې بنیادی خود له شوه دواړه جمعاتونه لوی شان والدي کله الله د حبیب جمعات ده کله الله د حبیب جمعات ده او دارنګي ک مسجد قباء ده ذکر د دواړو بنیاد د الله حبیب په خپل مبارک لا شیخ او په خپل لا شیخ او ابی سلمہ ابن عبد الرحمن وی پا ما بانی تیر شو عبد الرحمن ابن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ نما ورطوی تا دا والد ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نساوری دلی یذکر فی المسجد اللذی اس سالت تقوی نا ورطوی زما والد سے بوی چیزد اللہ حبیب تا وردن نشویم کورتا نماوید اللہ حبیب ایو المسجدین اللذی اسس علی التقوى نماوید اللہ حبیب یو موٹے خاور راوا رستے لاسو کی حضرت ازمکی تے راوا چولے ثم قال هو مسجدکم حازا لمسجد المدینہ ویدہ جماعت تے خپل جماعت یاد کو مسجد نبوی علی صاحبها الصلاة والسلام یو حدیث کی دار آغیوی دا حدیث امام احمد او امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے امام ترمیزیم ذکر کرے نگور دیکی وئی چی دا مسجد نبوی دے یو بل حدیث کی مداثر آغیوی سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنوی دیو دو سڑو اختلاف را آغیو په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې المسجد الذي اسس على التقوى ذاكم جمعات ده نو یو دا مسجد د مدینه منوره د مسجد نبوی او بل مسجد قباء د دوار راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فقال هو مسجدي هذا و اذا زما دا جمعات ده په دې دواړو حدیثو باندې هغه چا دلیل نیولې چې هغه وي او هغه جمعات چې داغي بنیاد په اخلاص او هغه مسجد نبوي او د الله د حبيب جمعات او دا د یو جماعت د سلف او خلف منقول له ادا یو قسم نست د دې دو حدیثو د وجنا چې دینه مراد دا جمعات دی اگر دا خاور رواغذی دست روی ویستی ویدا زمان جماعت دا مبالغا و فوضاحت چی بیانو کی چی دا مسجد دا مدینه دی دا بازی صلفون دا راغلی چی دا مسجد قبا دی زکر دا اول جماعت دی چی پا اسلام کی پا مدینه منوره کی جوړ شوی دا اول جماعت دی چی پا دی کی جوڑ شوئے دے نو یو قول دے ابن عباس رضی اللہ عنہما او دا صلف ادا دے چی دینا مسجد قبا مراد دے دا اللہ حبیب بدی جماعت تراتلو فرمائے لی دی سولاتن فی مسجد قبا کا عمرتن ایس اکلارو او موزی پا مسجد قبا کے اوکونو پشان دو عمرے لے دا پشان دو عمرے لے موزی پا کے اوکو یا اللہ حبیب با مسجد قبا ترات لو کل پسور لیو کل پیدل او دورکات بے اوکل سوک چراغ او دورکات اوکل دورکات اوکل نو دو عمری عمر سواب بورت ملاوشی دو عمری عمر سواب بملاوشی یو نیک سڑے ہو مدینہ منورہ کی وصفات دی اللہ دی چونو ملتگانو سرو بور مجید نبوی کی مونگو نمالی ویساری دی دی کیو دی که عمرہ بدر بانی کومی نبا کی تواب شتا و نسائی ویساری بدر تاو دی کسی گاڑی راو لبنی سبا و در بانی عمرہ کو او پکې نه تواب شتا او نه پکې ساهشتا امام ابن کثیر جمعوال کړه په مند آیات او حدیث کې وای دا خبرم صحیح ده چې مراد دې مسجد نبوي شي او دام صحیح ده چې مراد دې د سجی مسجد قبا شي وی آیات کی مسجد قبا یادی و حادیثو کی مسجد نبوی یادی نو یو خبر پا آیات ثابت شعاو بل پا حدیث بانی علم حافظ ابن عبدالبر رحمه اللہ موئی وی جماعت آغا چلاغی بنیاد پا تقوائی خدل شوئے آغا جماعت دے دے نبی علیہ السلام دا خبر د جهاد د اسناد نه ډېر ثابت را چې څو کوئی چې د مسجد قبا ہے او جائز ده چې دواړو جماعتونو بنیاد په تقوا ده لکه د مسجد قبا بنیاد هم د الله حبیب خیو او د مسجد نبوی بنیاد هم د الله حبیب خیو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله وايي مجموعه الفتاوا کې و ایدوار جمعتون او سی سال التقوی و دا عمر دا مسجد دا مدینی آغی که دیر لوی کمالی صفت دے دا مسجد قبا پا نسبت بانی اگر دا مسجد قبا آیات کے مراد دے ذکر دے مجاور دا مسجد زرار سرچراغی نیمنو کچھلی کی و مزنکے دا آیات کی مسجد قبا مراد دے او حدیث صحیح ہو کہ دا مسجد نبوی ذکر راغلے او دا قرآن او دا حدیث پا منز کی پا دی طریقی علماء و جمع والے کڑے ادا دمرخ کل لوی جماعت دے مسجد قبا چی مصفا کی پشان دو عمرے دے یو موس پدی کې داغې ثواب د عمر عمره برابر دی نو مستحب دي چې سړی مسجد قبا ته لاړ شي او موس پکيو کې الله حبیب کله پیدل لاړ دی نو کله جدار پیدل وشي پیدل لاړ شي او کله سور لاړ دی کله الله حبیب سور لاړ دی لمسجد خامخا جمعات اس سے سا چداغی بنیادی خود لے شوی دے علت تقوی پا پرزگاری او پا اخلاص من اول یوم داول ورزنا احق ان تقوم فی نو دیر حق داری ایتا سوچ دی کی ادری گئی اگر او ایدین علماء استدلال کرے زمون دا د هجرت شمیر چې شروع دی نو دی من اول یومنا ابتدا د تاریخ اسلامی شوی اله کسنګه سنی عیسوی صاحب کی نو صحابه کرام وی چې موږ اسلامی صاحب شو کو د پدی اتفاق راغې چې دک می ورځ نه د الله حبیب بس هجرت کړو مدینه ترا رسیدل من اول یومنا زموږ تاریخ هجری ابتدا شوه فيه رجال يحبون ان يتطهروا پدې مسجد نبوي یا په مسجد قباء کې فيه پدې مسجد قباء کې رجال سړي يحبون ان يتطهروا دیمین ساتي دا چې ځانو نه پاک کړي د پاکوالي خپل سره مینالا والله يحب المتطهرين الله من ساتي د پاکانو شرا دا آیات چې نازل شو د الله حبیب راغوي الله ستاسو تعریف کړي را تاسو شکوي الله وي په دې مسجد قباء کې دا چې سړي چې وايي پاکو علي سرمن ساتي او الله پاکان خو هي دا د الله تعریف او ثنا دا چې څوک ځان پاک دا هغه مؤمنان انصار چې د الله د حبیب په جمعات کې به مشکون یا مسجد قباء کې ادي کې تعریزم دې چې ګوره مسجد زرار والا داسې پاکان نه دی او ګند دی اے دا غي باطن په منافقت او بی دی نه ککړوې دی آیات کی د طهارت نص مراد دی امام ابو العالی او امام اعمش دی تلاړ دی چې دی آیات کی طهارت د گناهونو نه مراد ده او داغه نه توبه ده او پاکواله د شرک نه مراد ده او اصل دې دا چې ګره د گناهونو نه د شرک نه د دین پاکواله دا اثر کوي د الله په نزدېکت کې اپ دې کې دام راغلي ظاهرن او باطنن پاکواله اے باطنن پاکو د شر ګناهونو نه او ظاهرن پاو د پاکو د دواړه ته مراد دي دواړه ته مراد دي ابو هريره رضی الله عنه ہدایات اهل قباء وارو کې نازل شوه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين دایب په وبو استنجا کولنو د آیات الله رولي ګلو دایب په وبو استنجا کولا د آیات الله رولي ګلو ور یو خبره مشهوره ده خدا په حدیث مرفوعه کې د آیات په تفسیر کې نه ده ثابته وې دا الله حبیب ورته الله تاسو تعریف کړي دا تاسو شکوي وې دې وی چې موږ ول په لوټو ځان صفا کوو بیا په بو استنجا کوو خدا خبره په حدیث کې نه دراغلي امام نووي المعروف فی طرق الحدیث انهم کانوا یستنجون بالماء وليس فی انهم کانوا یجمعون بین الماء والاحجار امام نووی د حدیث په ټولو طرقو کې دا راغلی چې دای په اوبو استنجا کولا ادا په کې نشته چې د یو باو غټه جمع کولې شرح د مهذب کې امام نووي رحم الله وي دي کې شک نشته ګور مذهب د جمهور او سلف او خلف داري چې افضل داري چې او سړی او باو غټ لوټي دواړه چبکي اول د ځان په لوټو صفاب ابي اراله په وو دي استنجاو کا بیا دې په وو استنجاو په خوايات کې دغه ملي مراد آیات کی تعریف دا آغا چارا غلے چایی پتو شوبو استنجا کولا دی بازی عوام چونکی پخواہ خدا سیو نا خلق ببار سہرات قضای حاجت تا مشران وطل زان میں پلوٹو پاک کو بیا برا للو پوبو بے استنجا کولا اس کو کورونو کی بیت الخلاگا نی جوڑی شوی اپوبو زان صفا کئی نو بازی عوام وی جرگا ہما پوبو زان صفا کو نو دا خود وړو لوی بولو گندگی نورم خورش وڑو کی شک نو دا شک د ده ده ناپو حی ده وجه ده کم پاکواله چې پو بو رازی یا پو بلشی نرازی دا دل تا تعریف ده ده وجه نده چه دی بزان پو بو پاکولو او اللہ محبت ساتی ده پاکانو سرا ورزان پاو دسم پاکو ده گندگون پاکو اباتن اغه پاکي کی پر صحیح توبه افمن اسس بنيانه اي هر غسو کی بنيادي خه بنيانه ذخل ابادي على تقوا فبرزگاري او په اخلاص من الله د الله دی طرفنا ورضوان نو پرزاون گئی سرا خير اغه غور دي من اسس بنيانه یا کاسو چې بنیادی خې د خپل بادي علا شفا جرفن فغاړه دی او کندي هارن چې غورزي ذل کې او لړې ذل کې دا فنهار به نو لړې ددا به سرد دی جوړون کینا اے فنهار دفن هار فاعل دفن هار یا ضمیر دے بنیان تراشی دے فن هار البنیانو ضمیر د فاعل د انهارا دادی بنیان تراشی دے او ضمیر د بیہی دی موسس تا چاچی بنیادی خید تراشی دے یکورا مانا دا سیف فن هارا ولڑی ددا بادی به سرد جوړون کینا فی نار جهنم پور د جهنم کې یاد فنهار ضمیر د فاعل دغه شفاعت راجید فنهارا دغه غاړه د کندی ورغورزیدا به سرد دی ابادینا د به ضمیر دی ابادی تراجید فنهارا ولڑی دد غغارا بیهی سرد دی عبادینا فی نار جہنم فورد جہنم کی واللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ ہدایت نکوی قوم ظالمان تا الہ العالمین ظالم قوم تا ہدایت نکوی اگر صحابه کرامو دا مسجد ورطا مسجد نو دا ضرر دا پاره او زیو دے ورطا غشو جولو او ویلنولو او دل تاوی دا جهنم ورطا ورغور سیدو نو دا دی دو مقصدون علماء و ذکر کری دو مقصدون دا دی علماء و ذکر کری اے فنهار بیهی فی نار جہنم امام قرطبی وی آیا دا پا حقیقت حمل لیک پا مجاز دو قولو نری وی حقیقتاً بس اور تا ورو رسیدو ادین لگے رووتو چراوتو با سید ابن جبیر رحم اللہ وی چی بازی وی چی اوسڑی و پدی کی دا سی لرگے وردن نکو اس خشا کوچ ناوتک تور رہو تو سوزی دلے باؤ بعضی مفسرینو ذکر کړي چې د غزه بو کنسته شنو لګي بروتو ذکو وی فن بھار به فی نار جهنم. او دیم قول داده چې دا مجاز معنا دا وا وګرځي د آبادې پور د جهنم کی دا آبادې او د دې دا جوړون کی با د جهنم اور تلاړ شي. لا یزال امیشه وی بنیانهم الذی آبادې د دې هغه بنو چې دې جوړ کړو ریبتن ریبتن دې کې علما وګڼه معنا غانې کړي شک او د دې زونو کې شک وي او ریبتن منافقت وي او ریبتن افسوس وي ریبتن یو غصه وي پر زونو د دې کې لان تقطع قلوبهم تر دې وخت چې زری زری بشي زونو د دې. والله علیم حکیم. الله پوه دې او خاوند حکمتونو دې. ان الله اشترى من المؤمنين بشك الله غسري د مؤمنانو نا انفسهم نفسن دذوي واموالهم مالن دذوي بان لهم الجنه پدی بدل چی دوی پدی وانی چی بیشک دوی د پار بجنت وی. ایک اور اللہ دا بندگان و مومنان و سرے و سودا کڑی سوک چی سشے خرسا یخلی نواغے کی سو خبری وی یو خرسا ان کے وی یو غستن کے وی یو مبیعوی دا خرسو نشے یو ثمنوی پاغے کی پیسی دلتا غستن کے اللہ دے او خرسون کے مومن دے حسش خرسائی زانم اللہ علا حوالکو مالم حوالکو عددی پا بدل کی پیسی سدی چی جنت دے اگر ہمون چی کلیمہ ویلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمون زان و مال اللہ علا حوالک رے اوز بدا سی دے جمع خل بدن دے جسو کم نا غبوی نتا خدا بدن خرج کړي چې کلمه دی ویلي څوک یو پټه خرج کې باغې کې تصرف کوي خلک ورته ظالم وي کنه وي ګرخ کوئی شی خرج کړي او زب پکې کړي او ری بي تا خو نفس خرج کړي تا خپل خو خنه تب دي خپل بدن کې د الله مرزي مطابق کې ويختب دې څنګه یې ګرب څنګه نور بدل مڅنګې دارنګ دا چې باندې چې ما خپل مال له لکباز نه اپو هوي غیر خپل مال به کله په جمعات جوړو مو کډه می دمان پیګړو وینا تا کلمه ویلي تا خدا مال په الله خرج کړي دی کې بس خپل خواه نه چلے ستا مال به د الله د حکم مطابق لګي ستا د مرزي مطابق بني اپ دې بدل کې والله ویته جنت ور کوي وګوره کلیمی سره مون مالم په الله خرج کړي او جان مون په الله خرج کړي اوس بده کې مونږ او تاسو فل فخ نه چلو بلکې د الله د مرزي مطابق ودی کی کارونه کو تانه چې ته خپل ځان مې او خپل مال مې او خپل اختیار مې ندا الله د مرزي مطابق با پدې کې انسان سکے استعمالي کی با دل ضرورت کراشي جهاد د فارا ندخ بدن په الله فرض کړي دا الله د دین قرباني دا بد الاله العالمین د دین سکے قرباني وې کدمال ضرورت راغې دا بد الله د دین نه دی قربانه شکر دې شکو واسي چې دا چا سره او مال الله قبول کی هغه نیک وخت چې راغ مال په خپل دین کې قبول کو په دینو لګې ته پر نه پابسیا ته خدا څخه مال لګي او مری خوار شو مری او چې دا چا بدن الله قبول کو اده د خپل دین نه قربان کو ندا لوی د سعادت خاوندې. ان الله اشترى من المؤمنين بشک الله غسری د مؤمنانو نا انفسهم نفسنا دوی و اموالهم مودوی مالنا بأن لهم الجنة پدی سبب چې بشک دوی د پار جنت دے اگر مومن تا وای چې ته ګرزان سپک مګنا اې دی یوشي چې څومره خریدار لوی وي د څومره غشې قیمتي ډېر وي اوبای توجه وکړه لکه وی بازي ملکونو کې بازي بازارونه پدی مشهور وي و ایدل تا دا ملک بادشاہان و وزیران سودا ترازی نا دکانداران هم فخر که و ایدل تا بادشاہ رازی سودا لا دل تا مومن تاوی تالا فتح تسوک ستا خریدار خو اللہ دے ندکمشی اغسطن که چی اللہ وی آبس عمر قیمتی وی اللہ وی بندما سر سودا اوکا دا نفس و مال دے مال راکا زاب زمان دے دن قربانے عزبد ذی په بدل کې جنت در کو یقاتلون فی سبیل الله ادم منهان بجنګی کی دا الله لار کې د کفار سره فیقتلون لای وکافر وجنی و یقتلون او ذی تبم شهادت حاصلیږي وعدا علیه دا وعده د الله باندې حقا حق او ثابتا التورات والانجيل فتورات شریف کی او انجیل شریف کی او القران او قران حکیم کی دې دروازو کتابونو کې دا څه وعده ده چې لار مؤمن نه د نفس او مال غسته او د لبد دې په بدله کې جنت ور کوي دې ول الله لار کې جنگي بدن بم لګي مال بم لګي ومن اوفا بعهده سوک دے زیاد پورا کونکے وعدی خپل لرا من اللہ دا اللہ نا فستبشرون خوشال شئی او خوشالی سرگند کئی ببیعکم اللذی فخرسول استاسو آغا بایعتم بیهی چتاسو دا اللہ سر پاغی لین دینو سودا کڑی وذالک او دا چی نفس و مال درن اللہ واغستو او قبول کو جنت درکو وذالک هو الفوز العظیم او دغم داد کامیابی لویا التائبون یا خدا خبرو مبتدا محذوفا اے هم التائبون دا مومنان بیتو بیشتن کی اے مومن بتوبی اوباسی اور عمر توبہ استل پکار و یلا حدیث کی راغنی دا سی حدیث تے خپل لاس روغت کی دشپیا چې درز چا گناہ کړی چې دشپیا توبہ اوباسی او درز لاس روغت کی چې چا دشپیا گناہ کړی چې توبہ اوباسی ولې قبول کی هر وخت الله ته توبه استل التائبون اے هم التائبون ادام درستی چه تائبون دے مبتداشی او خبر دی دے کہ محذوف دے التائبون من اہل الجنہ دا تو بیستن کی جنت آن لی او دے جنت والو ندی العابدون او دوی با عبادت کون کی وی دا اللہ مز روجا زکاة حج بکی الحامدون او دا اللہ حمد بوئی اے دا اللہ حمد بوئی دوی اے کدل خوشحالی دا او که غم دے کو گرے او که موڑ دے یہ با الحمدللہ وئی دا اللہ پا قضاو فی صلیب رازیوی السائحون او دا مومنان بروج داروی دا سائحون یو مانوا سوائمون او دا دا گنو صحابہ اکرام نمن قول را او دې نه دې عابدات سائحات او سفیان ابن علوی دی روجدار ته سائح زکووی د خپل لذتو نفریفینی چې خوراک دې سکاک دې د بیوی صحبت دې د الله د پارا ندا مومنان دی بروجدار وی همیشه بروجی نشی که فرضی دی او که نفلی دی اواز وی سائحون سوق دی المهاجرون اذا لا لار کی هجرت کئ او من الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم واذا غخلت دي چې سفر کئ د طلب حدیث او د علم شرعي د فارا السائحون او دایب سفرنا کئ د قران او سنت د علم د ذکر د فارا د قران او سنت د علم د ذکر د فارا الراکعون او دوی برکو کون کی الساجدون او سجده کون کی بئی یعنی فرض منجونا کئی دی العامرون بالمعروف حکم کون کی بئی دی دنیکو وناہون عن المنکر او من خلق ببن کئی دنا رواونا د کفر بی دینونا و خلق من کئی والحافظون لحدود اللہ حفاظت کونکی وید اللہ دو حکمونو وبشر المؤمنین او زیر او خوشخبری ورکا حبیبا مومنانو تا وبشر المؤمنین او زیر او خوشخبری ورکا حبیبا مومنانو تا نگر دی کی دو مومنانو صفت ذکر کوئی صفت تو بیست بل صفت دید اللہ عبادت و بندگی بکی اکا خوشحال دیو کا غم دی نو دی با حمد وی کا مور دیو کوگی دید اللہ حمد بوی ادائی برو جینی سی رکو سجدی بکی ادو اس مطابق بنی کو تا خلق را بلی او دنارواو نب منی کول کئی والحافظون لحدود اللہ او دای بد الله د ټول حکمونو حفاظت کړي دا یو تعمیم بعد تخصیص وو وبشر المؤمنین او زیر او خوشخبری ورک حبیب مؤمنانو ته ما کان للنبی ندی درست د پاره د پیغمبر علیه السلام والذین او دا کسانو امنو چې ایمان وروړي ای استغفروا للمشرکین چې دای بخنو غواړي د پارا د مشرکانو ولو کانو کلی قربا اگر کوي خاوندان د خپل ولای من بعد ما تبین لهم پس د دین چې دا خبر اخکارا او سرګند شي دوی ته دا خبر اخکار شوی او سرګند شوی د دوی ته انهم اصحاب الجحیم چې بشکا وي اهل او خاوندان او مستحق د جهنم دی. مسلم شریف کی حدیث راغله کله چې ابو طالب تمرغ را حاضر شو اتا سمخ کې واره د سورہ انعام کې چې سورہ خدمات کړی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته راغې ایو فل بدبخت ابو جهل او عبد الله ابن ابي اميه ور سره ناشته بدا اللہ حبیب وردو یا عبنی قل لا الہ الا اللہ کلمتا لا الہ الا اللہ وائے کلمہ زبا سبا گواہی کم دلی پا سبب دا اللہ عروان دیتا ستا ابو جہل و عبداللہ ابن امیب وردوی یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب اس اخر کی دپلار نکد دن ناوڑی بس الله حبیب بدار سی وی دای بدار سی وی اخر کلمه د عبد المطلب د ابو طالب سوا چې هو علی ملت عبد المطلب و ابا ان یکون لا اله الا الله یزد عبد المطلب په دینم او لا اله الا الله ونوی در الله حبیب ور سره ډیر زیات مینا وا دک ډیر خدمت وکړه یہ خبردار قسم پا اللہ زبتال بخن غوارم ترسو چی منش ونیم نو اللہ دا آیات رولی گنو اللہ رب العزت دا آیات رولی گنو دا آیات مبارکہ اللہ رولی گنو ندې کې دا د الله حبيب چې کوم استغفار غوښته دا حکم د پاره دا ناسخ شو دا د هغه د پاره ناسخ شو دې آیات کې دا وایي چې یو خپل لیک پر دې خو چې دا یقین سره معلومه شو چې دې د کفر په عقیده د دنیا نه لاړ دې ناو تا سوال کول دی آیات کی من اکل او حرام اکل دی آیات کی من اوکا چدتا بدعا نغاڑی زکا اللہ فیصلہ کڑی چیزا مشرک نبخم او تا دعا کی چیوی بخ نو مسلمانانو تنیدی پکار چی کافر مشرک تا دبخن سوالو کی کافر مشرک ته د بخن سوالو کی دی آیات کی د دینه منرالا دی آیات کی د خبره نه منرالا او دا مواردو چې دا د مسلم شریف حدیثو او امام بخاری رحم الله هم ذکر کړی او دې کې ګور دا یو اشکال باز علماء ذکر کړي راغی جواب علماء کړي وای سوره توبه خود مدینه منوره کې غیر رست نازل شي او کیسه د ابو طالب خو په مکه مکرمه کې وا دوی دا نه هی ډیر رست راغلي نه هی رست راغلي او دی کی سنیشتے دی کی ستاروز نیشتے چیگا ابو طالب پا مکم و کرمہ کے وفات شوئے او نہی پا اخیرنو سورتنو کی راغ لیلا نو دا نہی رست راغ لی لکا شیخ عثیمین رحمہ اللہ وی وی سور توبہ پا مدینہ کی رست نازل شوی او قیصہ دا ابو طالب دا پا مکم و کرمہ کے وفات دین معلومه شو چې نه دې استغفار مشرکانو تړې رست راغلي نو دا معنا نه وکړي چې یا دغه وخت کې نازل شو وليس المانا انها نزلت في ذلك الوقت هغه وخت کې آیات نه نازل شوه نه رست راغلي نهی رست راغلی نگور اللہ رب العزت منع کری چی دا مشرکان و دا پارد سوک طلب دا بخنیو کی زکا غی احل دا بخنی نیدی اللہ خبر ور کری چی نی بخم نئی تا بخن غختل چی اللہوی نی بخم ندعا ور تکول داغی سفیده نشتا د دعا غوښتو ایت څه فائدہ نشتا د دې آیات مبارکه کې د دینه منو فرمایلا او سوال دا راځي چې الله خو خپل حبيب منا کو د ابراهيم عليه السلام چې خپل والد تا وحالان کې هغه هو په حالت د کفر کې وبخنه غوښتوا راغي جواب او داغي اشکال جواب قران کوي وما كان استغفار ابراهيم او نو بخنه غختل د ابراهيم عليه السلام لابيه د خپل والد تفارا الا عن موعده مگر د وجد وعدنا وعدها اياه چې وعده کړي و دا د غسر فلما تبين له هر کله چې سرګند شي واوي ته انه چې بشک دا والد دا وي عدو لله دشمن د الله ره تبرأ منه جدا شو او دا غنا او بی زاری اختیار کړیو بی زاری اختیار کړیو اگر حدیث کی دا ابو طالب بارک دا سمراغ لیلی دا حدیث مسند احمد امام ابو داود او نسائی ذکر کړی ادې کدا مسله چې لا عیاذ بالله کده چا یو کافر رشتہ دار مرشد نو دی هغه ته غسل هم ورکوي خو د کافر غسل د مسلمان د غسل غوندې نه دی. هسې لکه یو شی وینځي ادی به خخیم په خارو کې اگر چې خخول به د مسلمان د خخول غوندې نه وي. ځکه دا حدیث د ابو داود شریف علی رضی اللہ عنہ وی زرالم نبی علیہ السلام تماورتوئے ان عمکا شیخ الدوال قدمات ستاغ ترخ و وفات شخف الوالد یادی علی رضی اللہ اذا اللہ حبیب الارشا خاورو کی پٹکا او دام ورتد اللہ حبیب وی غسل ورکا وی ما غسل ورکو خاورو کی میں پٹکو الله حبیب علی رضی اللہ عنہ ما ته دعا وغوښتا. وګوره دا حدیث هم د دې دلیل دی چې ابو طالب وفات شوه دی او په غیر د ملت د اسلام لکه مسلم شریف حدیث مو مواردو او دین ادم مسلم روته مسلمان به د خپل رشتہ دار مشرک دفن به کوي ور سره دا هغه عقیدی سره خود د بغض د خدا حکم دی لکه علی رضی الله عنه ته وی چې بلار دی پټکا غسل ورکا داغه موالات نه چې ویلا ته تولوا قوما غضب الله عليهم دا د دوستۍ نه نه حسابيږي. ادا ګور الله ویلی چې مور بلار سره وخکه وې دا اخرنه حسن صحبت ته چه مور یا افلار العیاذ باللہ کافر وی ناخیرنے خوالے سے غسل ورکا دفنے کا خدوا دا مغفرت بورتا نغواری. ابراہیم علیہ السلام والد لاوی زبدر تا دعا غوارم او بیاتی بیزارشو تبرأ منہو. مولا لقاری رحم اللہ مرقات کی وئی دا براعت کې کم وخت کې اختیار کړو نو فقیل کان ذلک فی الدنیا لما مات آزر مشرکن. یو قول دا دی چې کله والد د شرک په حال کې مړ شو نو دنیا کې تی براعت اختیار کړو. وقیل انما یتبرأ منه یوم القیامه پرز د قیامت به براءت اختیار ای. ابیا غوی وی جمع ممکن ادا ہے ابراہیم علیہ السلام چکلے والد د شرک په حال کې مرشو نو اغله استغفار پرې خو وکړه چې پرز د قیامت یو ګوري نو بیا به پړ کې نرمی راشي نو سوال وله کوي خو چې کله وګوري چې دا غ شکل مسخ شو نو بیا به تی همیشه د فار بیزار شي. ځکه حدیث کې یو دردناک واقعا راغلی پرز د قیامت نبی علیہ السلام فرمایا ابو هرره رضی الله عنه روایت ده او دا حدیث ده د بخاری شریف و ابراهیم علیہ السلام سره والد ملاو شي پرز د قیامت آزاد اپا دی مخ بے توروالی دوڑی بفرتی وی وی بوی زستا والی دی او تد اللہ خلیل ابراہیم علیہ السلام بورتوئی ما والد تالوی لنو چه زمانا فرمانی مکاوا نپلار والد بورتوئی نن زستانا فرمانی نکم بچی چه سوے کنا نن ملنو تتیارن دا حشر پا میدان کی بوئی. ابراهيم عليه السلام زړه کې ون عربي را شوې ورب دي تا وعده کړې و ما سرا او ما در نسوال کړو چې ما و پرز د قیامت رسوا کېنا مدینه بلوي رسوایی سي چې ټول دنیا ګور اوس وای چې ابراهيم عليه السلام والد اور ته ور غرزول شو. ربي کریم ور ته وای ما خو جنت په کافر او حرام کړې بیا وویل شي او ګور دا خو لاندې سدي د جوګوري یو حیوان شکل کې به او شه په وینو کې لید پیټ پیټ نه د خو نه بونی وې شي اور ته ور غرزول شي دا به څوک نه وي چګنې دا د ابراهيم عليه السلام والد دی. نو ابراهيم عليه السلام دنیا کې سوال کړو سرد دمر لوی شان دا غيغه سوال د هغه کافر والد بارکی قبول او منظور نشو. ادي هدي ګور دي کدا دلیل دې چې بچي کډېر لوی مرتبه والره خپلار ته به فائدہ ورنکې چې کله پلار مسلمان نوي دین لوی مرتبه وال بچي بسوکي چې ابراهيم عليه السلام نه وګور خپل والد ته فائدہ ورنکا ان ابراهيم عيشك ابراهيم عليه السلام لا اواهن دا اواه ډېر غنې معنا غانې مفسرین وکړي نو باز یې معنا غانو ته سوچو کوي لا اواه دې ته ډېر دعا غانې به غوښتي دا معنا دا اواه د غنو صحابو نه منقوله ده نو ګره ډېر دعا غوښتل دا ګره صفت پیغمبرانو ده امخ کې در لدرس کثیر شو سوره بقره کې چاله چې د دعا د غختو دروازه کولا او شوا ندل د رحمت دروازه کولا او شوا وګوره د دعا د غختو طریقې دعا لستنی یوما نادا یادا لاواهن ډیر مهربان او د الله په بندګانو اواه ډیر رحیم او مهربان کوي او اواح بمعنا دا موقن او دی یقین کون کم دے او اواح آغا چاہتا ہموئی چی دا کتاب اللہ دیر تلاوت کئی دیر تلاوت کئی او اواح دیتا ہموئی اواح دیتا ہموئی چی دیر آہ آہ کئی اړي دردمنو دا الله کو بندګانو لکه سره خفي او اه اه کوي اسويلي کوي ناغي وړير اه اه کول حليم او صبر نافو وما كان الله نذل ليذل قوما چې گمراه کيو قوم باد هداهم پس دین چيته لار سمکړي لا حتا یبین لهم ما یتقون تر دې چې بیانو کې دوی ته دا سجده وداغې نه ځان بچ کړي. ایک چا کافر مشرک ته د منع نه مخ کې دعا کړي ناغ پدی باندې بیلارې شوه نه رزق الله من نور علی کړي دیو شی نه من نی راغلي الله او رسول من نه لکړي او هغه شوک کوي نو دې ګناهګاری گینا او چې من یې وکا نو دی نفس با دی داسن کئی ان اللہ بکل شیئن علیم بیشک اللہ پہریو شیبان پوہ دے ان اللہ بیشک اللہ لہو ملک السماوات والارض ندی اللہ دا فاربات شہید اسمان نوز مکورا یوہی ویمید جنلی کول امر کول کئی وما لکم نشت تاسو دا فار من دون اللہ ما سواد اللہ نمی ولی ولا نشیر نسوک دوست او نسوک امدادی لقد تاب اللہ علی النبی بے شکا توبہ قبول اکڑی و مہربانی اکڑی و اللہ بخل پیغمبر علیہ السلام والمہاجرین والانصار او پا مہاجرین وانصارو تاکم مہاجرین وانصار وَيَلَّذِينَ هَا مُحَاجِرِينَ وَانْسُوَارِ اتَّبَعُوهُ چِرَوَانْ شِيُودَ اللَّهَ دَ حَبِيب پَسِ فِي سَاعَتِ الْعُسْرَتِ فَحَالَتْ تَمْ دَسْتِ آكِ فَغَزْوِ تَبُوكِ اگر دا انسوار و محاجرین وی پا کم شان تعریف کو وی محاجرین و انسوار سوک دی وی تکلیفونو که دا اللہ دا پیغمبر مر گریو لوګي ته رولي ګرمۍ برداشت کولی او خپلې بیبيانې کونډې کولې بچي تی باندې کول او ایتخ په سورې ناس ته بدغسیوه نو ته دداشه خلکو په سبا دې را دیره دا خله د بده په سورخ کاری اقلم د سمره خطر راغره چې تیله وی لای په سلی کلک آخو د پیغمبر د سختو برګریو آخو د هغه د پریشانو په وخت کې برګریو دی توبه د صبرات دی چلاو عباد خپل نبی توبه قبولک او مهاجرین او انصار دې بارک علماء کرام ذکر کړی اېدا الله حبيب منافقان او دروغ او زرو کی اجازه ته ورته کون الله توبه څنګه قبول وکړه عف الله عنك لما اذنت لهم الله درته الله معافي کړې تاسو ته حبيب راولې دې دې چې اجازه ته کو دا توبه اباز مومنان او زړه کې ميلان راغله او چرستو پاتې شي نو توبه سو الله درستو کې دون بچکل او دی غزا توي ساعت العسره ډېر د تنګي او د سختي حالو اپ خپل حديث کې راغلي دي حديث پاک کې راغلي دي او دا مسلم شریف حدیث دی او دې کې علماء کرام دا غي ذکر کړي عمر رضی الله عنه فرمای وي مم فسخت گرمای کی د الله د حبیب سره دی غزا ته ووتو په انتها سخت گرمی و په انتها سخت گرمی و سخت گرمی و او ډیر لری منظر اے تقریبا 1800 میل لری کلومیټر لری شه همون ته ډیر سخت را تن دور سه دا وای موږ وی چې را شټونه مو بالکل ماتي دي تر دې ته وشه نا ادین اندازه وکوي و یو سړی با اوخ علال کو نداغی لره ویل نچوڑ کو او او بیس کری دا سی سختو سره د پیغمبر برگر تیا کری تا خونن روی امو کی تیرے دی دا صفا ندی او دا سی ندی لره بی نچوڑ کو او بیس کری او باقی لره بی پدی جگر کیو دا دیر تندی او گرمائی دی وجر چرد دا لره یخ لی چې زما دا جګر لګ یخشي دا ابو بکر رضی الله عنه ورته وی دا الله رسول الله خو تاسو له عادت جوړ کړی چې دعا مو قبل هي نو دعا وغواړه تاسو مرت کیو سمرو کیو سمره سخت ګرمي دا ویته دا خو هي ویاو دا الله حبيب الله سپور تکل او له په مخه راخېږي نو چې باران شروع شو او لوخې صحابه او دوبو نډکل وای چې د لخر د نه نه په شو نه په له اوساس کې نو ورې تلې بس صرف د لخر په دې 30000 لخر دا خور ور په دې باران شو ابل اساس کې نو شوه دارنګي غزوه تبوک کې لوګه ورسېدا نو باه صحابو قربان مو خلوګې نه بس پریشان حالې کومنګ دا او خان زب حقول شروع کو بدا الله حبيب اجازه ته خود دي کې عمر رضی الله عنه راغې ورته قربان تاسو خود خان او زب حقول اجازه ته کو دشمن دې جهاد دې بدا سور لې بکامي شي وی اللہ در عادت جوڑ کرے قربان دی لو آئی چی چا سرسی راڑای نو درستخوانو غڑولے شو دی دیر زر لخکر کیوئی چی چا سرسی نو رہڑای نو چا یو موٹی جوار راڑای گوڑ دا اگر کوم دے چی پا یو موٹی جوار دی دشمن سر جنگی چا یو موٹی لیولیو کجوری چا یو سڑا ٹکڑا دروٹھائی راڑا من خو موږ وایو دا تو دنه د خپل نه راکړي اے په درستخان راجه مشول ابو هريره رضی الله عنه دمر راجه مشول چې موږ اندازو لګولا لکه د بیزی بچی چې صبر ای یو دو درې لپی بچی وای ته کسوره وای د بیزی وای دبر پر درستخان دا د 30000 لخر سره دا خرچ پاتې ځکه الله وای په صح حال کې د پیغمبر پر ورتیا کوي الله حبیب د برکت سوال وکړه خلق لوخی دا کول تو لوخی دا کل لوخی پا دی 30000 لخکر کے پاتے نشو چی دا خوراک نے ڈکنو کو او خیو خوڑ المادم شو اسیوام شو دا اللہ حبیبی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ گواہی کوم چی دا اللہ نبا غیر بل الہ نشتا او زد اللہ رسول سوک چې الله سره په دې کلمې ملاو شو او شکه پکې نیوی نو دې بد جنت نه بن کړې شي دا حدیث امام مسلم رحم الله ذکر کړی دی دا صد فاس دیر زره لخ کړو او دا الله حبیب درجب په میاش کې وته او دا اوس رمضان دې دینه وخت شعبان او بیا رجب د شعبان دا میاشتې په تبوک کې تیره کا او سرځې د رمضان یې تیرې کی او بیا واپس راغې د دې کې الله رب العزت دا غي غلوې شان ذکر کړي لقد تاب الله بیشک توبه قبول کړې او الله د خپل پیغمبر مخکثير شرع عف الله عن كلمات انت لهم والمهاجرين والانصار المهاجرين والانصار توبه قبول توبه سوا اي بعضي وي چې مورستو پاتې شو والله ورثا د پاتې کې دون بچو ساتل الذين هم مهاجرين والانصار اتبعوه في ساعات العسره چې روان شو تابعداري کړو د الله د حبيب په حالت د تکلیف کې څومره بد نصیب دی چې لري ای نه جوړ کړیو به اسکلوي ا دې ناس ته او د علما د صحابو په سي لګياله یا څومره ګندلي کلی دي او د لیکل به سور پرز د قیامت د وبال سبب شي چې د لیکل د صحابو بدی خلکو له بیان ای مالکی صفت کوي او یو بدر اغله چې د چا صفت الله کې نه سکے بعض احلیل ملیکل او دا آتا سن طول لدی اللہ مول ازرکی واچھائی پر ترجمہ چی سن کوئی گئی بعض علماء وی وصو یا اتصو آیاتو ندی چپائی که صرف د صحابو تعریف د عرش مالک کرے کلوی اولائک هم المومنون حقا اکلوی رضی اللہ عنهم وردو عنه کلوی لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونك تحت الشجره کلوی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین عرش والے صفاتنا کوي او فرش والا بدنسی ورا پاسې دلې الله دې موږ ټول دې بدنسیبای نسو کی دې خلق موږ سره څومره احسان دې موږ ته دې را رسوله که صحابه نوې مو خو به غبر نه لیدل او نو مدا غي نشاورې دې دانن چې سر ارس اور دا د چا احسان دې دیو جن زم دا علماء وي الله دې مونږ ټول د حدیث او د ویلو توفیق راکړي د هر حدیث او د کتاب پاول یا په ابتدا کې چټول دین ذکر کی نو مناقب د صحابه کرامو ذکر کړي زموږ مشایخ او استادانو غوی رحمهم الله وې دا ولې درس وایي تعالی وې دا ټول دین غره چې زده کو نو دا د صحابه را رسولې دا مست کې دا د دې خلکو را رسولې دا ته چې نن حیا پیژني اپ سړی توپ کا خړې او یو زنان په حیا باندې پټرا دا د دې خلکو احسانات دي قسم دې ګټول پر موږ دعاګانې وغواړو دغه صحابه د دې احسانات او حق بشو ادا کوله دا لوی عبادت نصیبی دا چې د چا خلا او کلم په دې خبرو پسې لګیا دی چې صحابه په سبد ردی وای الذین ها انصار او مهاجرین اتبعوه فی ساعت العسرا چروان شیو دا اللہ دا حبیب پس پا حالت تنگ دستی آکے لوگی تیری کڑی تکلیفونے تیر کڑی گرمائی برداش کڑی خپل فصلونے تیار اٹھ سپریخ تکا دی غزال چو اتل باغونا بس بلکل ڈکو دا بے وڑا تکا جرو دو شکولو وقتو آغے عرص پریخل اوو اتل دا اللہ دا حبیب سا من بعد ما پس دا آغینا کاد چینیز دیو یزیغو چکاگ شووے قلوب فریق منهم زڑونا دیوی ڈلید دوینا ثمتاب علیہم او دا تکرار دا تابد تاکید دا پار رے بیا آغیت اللہ دا توبی توفیق ورکڑو محربانی کنیوا انہو بہم رہوف الرحیم بیشک اللہ بہم زمیر مہاجرین و انسوار و تراجین رعوف الرحیم مینا کون کیو محربان دے عرش والا خوئی چیز پی رعوف و رحیم اتا غیب سبد ردوے قلم دی غلط لگی آئے انہو بہم رعوف الرحیم بیشک دا اللہ پدی مہاجرین و انسوار و رعوف مینا کون کی دے رحیم و محربان دے وعلى الثلاثه الذين او قدروا كسانوا هغا خلفوا دخلفوا ديږي علماء کرام او دو معنا غاني کړي خلفوا عن التوبه يا خلفوا عن غزوه التبوك امام قرطبي ذکر کړي قدروا كسانوا هغا خلفو چی آغای رستو کلشیو دتو بینا دی رستو کلشیو دتو بینا او د غزوه تبوک نا رستو پاتی شیو حتی تردی ارادوا قط علیه مل اردو تنگشیو و پاغی بانزمکا بما رحبت سرد دې زمکي د مديني منورې د فراخينا وذاقت عليهم انفسهم او تمشيو په دې زړه د دوی وزنو د یقین کړو الله مل جادا شنيشته د پناهي من الله د الله د طرف نه الا الیه مگر دې الله سره دې ثم تاب عليهم به توفیق ور کړو دوی ته د توبه ليتوبو چه دی پا دی توبه استو امیش فاتشی ان اللہ بیشک اللہ هو التواب الرحیم دغا اللہ دیر توبه قبل انکه او محربان دے اے او دری جلیل القدر صحابہ دا غزوه تبوک نفات لیو یو پا کتاب نمی مالک رضی اللہ عنہ دے دا دا بنی سلمہ قبیلے ناو او دویم هلال ابن امیہ دے رضی اللہ عنہ داد بنی واقف قبیلے نو او دریم دے مرارۃ ابن الربیع داد بنی من بنی عمرو ابن عوف دادری واڑو صفاتش اگر سوزرم ورتنو صحابہ سلویشان دے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ آخر کی پستر گرون شده عددی او بچه وغا بگرزولو بیاده دیو ای ما دو والد ناوری دنی چکل تبوک دو غزا نا پاتیو دیو ایز پیو غزا کم نوم پاتی شده مگر پا غزو تبوک کی ہاں بدر کم زنوم او بدر کی جسوک نون پا آغملا متیانو دکتا اللہ حبیب خود کافلی دنیو پسی ہوتے ہو او ای دمرا اسباب ما سره کلم نو چې په دې غزا کې را جمع شویو ما سره دو سور لایوي او د الله حبیب چې بهر غزا کول نو توریه به استعمالولا توریه دي ته وای چې مشرق له وترو نو مغرب به خلق له خور دا د جهاد حربي امور دي الحرب خدعتن خودي کې سرګند وي زکه د الله ری سفرو اد الله حبیب دا سلو چې رجستر او لکنند فوجیانو عاجری علی وازری بیا غستا نو کې یو سړی به غائب شو نو پټ بو مگر دا چې وحی بو شو دا غزا چې د الله حبیب کولکا ابن مالک رضی الله عنه وای نو می وی په خېش وی او سوري خواږ شوی وو نو یې ما تیارې کول ادي کړه الله حبیب روان شو ما وی زنن زمنن زم خو بس لا نړن کاش چې تلې وې زو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم تبوک ته ورسید وای زی رایات نکم مگر د الله حبیب ناس ته د تبوک په میدان کې وی ما فعل کا یا رکاب ابن مالک سو کل دیو لینده دیر آغا دیر آخو مخلص مومن او دیل او گره چه دم رنوی شانه دی چه دا اللہ حبیبی پا میدان دی جہاد کیا دی معاذ ابن جبل لذی اللہ عنوی دا اللہ رسولمو خود بارکی نوی پوی مگر دا خیر دا خودیر مخلص مسلمان دی خو پتہ لگی نا چه لینده دیر آغا دی دا اللہ حبیب اچھب شنور چھو نوی دی کې د الله حبیب واپس راغې اده وای ز رستو چې پاتې شو نو زب ډېر خفقولم چې بار به وتم کنه نو ما په مدینه کې بل څوک نه صحیح کول مگر هغه چې معذور دی ګوټ دې رود له شل له آیا به هغه خلق قتل چې د منافقت عیب په لګېدل و نور مدینه ټول خالی وا ټول دا الله ځکه دا مسله وا چې پیغمبر میدان ته وته نو په ارچا وطن فرض عین په ارچا وطن سو بیا رستو پاتې کېدل چا روا نو ها کو عذر شرعي وی اجدا خبره وا وی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم راغ ادو دا ور سنت طریقه الله دې موږ ټول د عمل توفیق راکړي او دا سنت موکده ده او حدیث قولیه او فعلیه دی پکې چې سفر نراله نړوبه به جمعه ترازه پکې دوه رکعات نفل وکړه د الله حبیب چې وکړه سفر نراغه داول بخل مسجد تور دن شو دوه رکعات به وکړ شکریا به ادا کا ابیا به خلق ملاقات کو نه داغه نفس بد الله حبیب کور تطلو وای دا الله حبیب چراغ ما سوچ کول کار خو دې خبره کړي وزرم نو دی او فرض عین کار نه پاتې شوی چې دا وسکی وای مشورې می کول یو سم کول بد الله حبیب مسجد کې ناس هو صدفا ساتیا کسان را لاله دا اکثر منافقات هل الله حبیب ته دروغو قسمونه خوړل مونږ دا او زور دا او د الله حبیب بس دای ظاهر باندې یقینو کو اړای پټه معاملې الله لپاره خو اړای بارک روز ته څومره صح حکم راغلی وای دی کی زرا او د الله حبیب باندې می سلام واچولو نو هغه داسې مشکه او څه شو خو تبسم المعذب لکه څنګه چې غصه کی سوکی او مسکی صحابه پیغمبر په مزاج پرې دل چې وی خاندل خدا خاندا د غضب نټه کړ وی ته له رسو پاتې شه تا خو سوړلی او بسته و نما ورته دا الله حبیب قسم په الله قبل چا تمخ له ناس وی دنیا والا و نما ته دومره د خبرو چل را کړې شوی چې زب د هغه د غصې نه وته و او قسم په الله کنه د دروغ وي د توخو راغل عزیز شي خو د عرش مالک به پیغام وروړي او ناراضه وي کی مال یې سو زور او بس پاتې شه د الله حبیب فرمایل و اما هاذا فقد صدقا وې دې سړي رښتیا وي وې پورته شه وس به ترغې انتظار کې چې د عرش مالک ستا باره کې سپې خام نظر آلېګلې او دا معاملې د دوه کسانو نور سره مشوره دا هلال ابن امیہ او مراره ابن الربیع بدرین صحابه دي سړي د په بدر کې دوار شامل بس رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړي د دوه کسانو سره خبرې وکوي تاکم چې بلا عذر مخلص مومنان دی او د جهاد نه پاتې وای بس حل قران اړه خو اسم بدل شو وای ما ته د مدینه د ازمکه ناشنا ناش ښکارې دا ما وی لکه دا خو هغه ازمکه ني چې زه په پیدا شوم از په پیدا زه ته ټول خلکو توجه بدل کا پنځو سره دې تیر شو وای زما خبرګری خو ګډاګان دا دوار داغی خود دمرا جڑل چی بیا در آواتو قابل نو نو بس کورنو کی بے مشکولو از زوانم نو زبر آواتم مستا بمرات لیم مسلمانانو سر بازار کی بمگرزی دم ویو چامرا سر خبری نکول عراب علم داللہ رسول بانے بمی سلام مواشولو آغا با پخفل مجلس کی نحاس توما بزرکیوی چی آیا پا والیکم سلام شون دیو خوزی دیکن آہا یا ومنیز دینیز دی ایسر موز نیتو تارو از سترگو پا گوٹونو بمیور لکتل و جماع با موز کولو نم حالو اکتل و جماع بور لکتل نم مخ پیران وارو دیو دیر اگران شو چو ایسو سب در سر خبری نکن و ایز ما دترز وی و ابو قطادر رضی اللہ عنو ادام ما تا دیر محبوبو ما ایسو خبری نکن راشه باغ تلرشه دیده که جورو باغ که نوروا اوڑیدم سلام می بیوا چولو قسم فا اللہ کما ته سلام واپس کرده ورا صحابه دا سی خواب کو دانو ایجی گره پی غمبر اس نشتا و راشه تا ته سلام وا چولو علیکم سلام ورتوائی وی قسم فا اللہ کما ته سلام واپس کما ورتوی ای باقتا دا چطه دا ما دا ترز وی بی دا اللہ پنم قسم درکو تا لپتا نشتا چیز دا اللہ و دا رسول سرمین ساتم وی چپ شو سیوینا بیا می ہوئی وی بس صرف داست دا عمری ہوئی اللہ و رسوله اعلم وی بس اللہ و رسول خبوئی وی زمان دستر گو نوخ کی روانی شوی بیا ارالم او پا دیوار راو آوری دم باغ نلارم وی پا دی کس روانم دم مدینی پا بازار کی د شام یو زمیدار سودا راوړي ځکه شام آباد علاقه او مدینه منوره ته به غلا او داراړه دوی مال بکاب ابن مالک شو کوخی نو خلکو له اشاره او بجدا غره روان دي دو غسان د بادشاه خطر راړو اي کې لګريو چې مال پته دي چې تاسو رستا مرګري بای کاټ کړي او ته خود سپکوالی په کور کې نه راشه موږ سره اجي تاسو وې نو موږ بدر بدر ګوره بادشاہ ولا ته مور دا موږ ته قران حیث صحابه کوم قوم دوی چې هغه ودوستو نو ما ودا پکې دا بل مصیبت ده اوس کافر په زمانه ته ملري نو یا ختم را واستو بازار کې تنور بلې دوغه کې مې اور شوشو وې دې پنځو سو کې سلوي خرزې تیرې شوې د دې کې د الله د حبيب قاصد راغی د الله حبيب حکم کوي چې بیبيانې دې در رجودا شي اے قربان د صحابونو روي ما ورته وي د الله حبيب سوې چې طلاق ورکو کو شو کو وینا د طلاق حکم نه رکړې پتا شو د بیبيانې دې نزدیکی غنا ورته ویلې چې طلاق ورکای کړ قسم دې کدوې په سوچ کې صحابه کرامو کولو هر سید الله د دین قربان کړ او جماعه مرغور له داسې خبرو دې کړو نو ما خو بيبي ته وی چې بس ته پلار مور کا رضا تر سوچ د عرش مالک سے فیصله نیرا لګی نه سکور کیا او د هلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ بی بی رال نبی علیہ السلام تا ورتوی حبیب تا خمنا کڑی چی بی بیان ابن نیکی گنا هلال ابن امیہ بوڑا دے خادم ابن شتا نتبت دا خبرتا سبتا گنای چیزی خدمت کو کوای چی خدمت مکوانو خدمت پیم نکو بل اللہ حبیب ورتوی خدمت کوا خدر نزدیکی گننا اغیو زمان دید اللہ بزاد قسمی سلوی خرزی ہوشی شپا و رس جاڑی ها حرکت نشی کولی ما تا بس را دیر دیشی دی کې لس ورځې نورې تیرې شوې نو 50 برابر شوې. وای ما د کور په چت باندې د سبا موضوع کوی زما در له حل سواب صحابي وای کوی قران لوگو رید والله وی دواقت علیهم الارض بما رحبت و دواقت علیهم انفسهم قرآن خپل دید تکلیف اغا وی ارونا پی تنگ شویو دم دیدی زمکا پی تنگ شویو دا اللہ حبیب پا دغش پا بانی جد آیات رازی ندا ام سلم رضی اللہ عنہا فکور کیو دشپی دا آیات راغے وعلى الثلاثه الذين خلفوا توبه قبول شو دل الله حبيب بيبي توي وي د كعب ابن مالك او د مرغور توبه قبول شو نا ورته قربان خبر نور کو ويشوا د اوس بټور خلق د خوب نوسي د الله حبيب چې د سبا موضوع کو د صحابه کرام ته وي چې د كعب ابن مالك او د مرغور توبه قبول شلي د صحابه ګور زیره زیر کې خلق را باندې کې چا پیدل را باندې کې سو پاس سور شو مدینه منوره کې یو غر دغه ته جبل سل هغه د کوم نه چې خندق شور شو او د الله حبیب کنه شو او ان ته سبا مساجد و جمعهونه جوړ دي اوس ته یو جمعات جوړ کو نو یو کس پکې دی جبل سل اتور وختو او یا کعب ابن مالک ابشر اے کعب ابن مالک زیر والا نو دا اسو دا پیدل مندو والو ناواز مخکر و رسیدو دیو امام اس کڑیو اپا کوٹا ناس دی او حال آغاو چیز اللہ سنگوی نو دیو ای ززر پا سجدہ پریو دیو دیتا سجدہ شکر وی ادا پا صحیح روایاتو کی ثابت ادا چدا سه سو هم لوی مصیبت لري شو خوشحالي والا اوستا الله تا زر په سجده پریوت او عزت په سجده شکر کې پریوت دی وی چې کم کس आवाज راته را رسیدل نو چې واغه راغه وای قسم په الله کما سرسو چې دتا زپدي زیری کې ورکم نو ما خپل جامې ویشتیا مې غل ورکی وز دور وینه چې زه د الله پیغمبر سره عاشم جامع واچو وای د بل چانه به سوال نه وخته ایمان کوم مقام تر رسیدلې اجامې د غیو جوړ دي نن کو صندوقونه ډک دي نو سبق یې په پجامو خوش خود سوک سړې کیږي نه او نه په خزه خزه کیږي سړی نه سړې په ایمان جوړي د خزه نه خزه په ایمان جوړيږي دیو ایرا لفی جبات دور دن رشم دا اللہ حبیب ناس دو امخی دس فکمی پشان پڑکی دو او وردوی اب شیر بخیر یوم مر علیکا مزولدت کا امک زیر واخلا کلن چی مور زی گولے ندا سی خوشحالی و دربانی نی راغلی وی ما وردوی دا اللہ حبیب استاسو دا طرف نا یا کل اللہ دا طرف نا وینا دا عرش مالک وی چی توبه قبول ادا دا دی دریو آیاتونو کی دا دی حال ذکر کئی ادوی دا اللہ حبیب وزما توبه دارا پول مال میں خیرات کو نا دا اللہ حبیب وردوی نا باز ایسار کا بال بج دے وی بز زمان خیبر ایسی ایسارو او نور طول می بس اغه خیرات او ما ته الله د رښتیا او د وجه نه نجات راکو نو زما توبه دام ده تر سوچ ژوند هم نو زب دروغ نو ام رښتیا بوام الله ویوال الصلاه الذین خلفوا فاغدرو کسان وها چرست کړی شو د قبول د توبه نه حتا اذا ضاقت علیهم الارض تردی چی تنگش و پاغو ایمان از مکا بیمار حبت سرد فراخوالی داغینا و دواقت علیهم انفسهم او تنگشی و پاغوی زلون داغوی و زون و غی یقین کڑے و اللہ مل جہادا چی نشت زید فناہی من اللہ الاللہ در طرفنا الا الیه مگر دغه الله سره ثم تاب علیهم او بیا الله دا غی توبه قبول کړو او به توفیق ور کړو لیتوبو دید فارچ دی پتوبا میش پاتشی ان اللہ ویشک اللہ هو التواب الرحیم دغ اللہ دیر توبا قبل انکیو محربان رے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو اتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی وکونو مع الصادقین او شید رشتینو خلقو مرگری وردی کی سو گئی صادقین سوک دیس اصحاب در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونگو تاسو لوئی دی سر مرگری شیک نجات غاڑائی وکونو مع الصادقین او شید رشتینو خلقو سرا چگرائی دروغنو ویلی رشتی ویلیو وکونو مع الصادقین شید رشتینو خلقو مرگرین اگر اللہ صحابہ او ترشتینی ویلی او اس کے او ناپو اور تا رشتینی نوائی ندان آغخ بلا گندگی لی دا سم رضایونو کی ویلی سورہ احزاب کی براشی رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ویس سړیو الله سره چې کوم وعده کړو نو غیر اشتیا کا وګور الله صحابه کرامو ته رښتینی وای پر صحابو تکل صادقین وای کل ورت مهاجرین وی کل ورت مفلحین وی دد صحابه کرام لوی شان دے دلت وی وی ارے گئی دلانا وکونو شی مع الصادقین درشتینو خلق مرگ رشی رشتینی سوکو صحابه کرام نی امون توی تاسو ددوی مرگ رشی الہ العالمین مونته حکم کوي چې تاسو د رښتینو خلقو مرګري شئ رښتینی سوکو کعب ابن مالک رضی الله عنه نور صحابه کرام مهاجرین او انصار چې غي الله حبیب ته رښتیا وي ادي کې د صحابو یو لوی شان نه چې څنګه د الله د حبیب خبر منلا ادی کی داوی چې د بازي ګناهونو د وجینا الله حبیب او صحابه وګړه پنځو سورزو پوری بای کاټ کړي او د هجرت انواع دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله وای زنه هجرت د تعذیب د فارای لکه موږ غری وای فاحجروهن فی المذاجع بسترو کی جدا شئی حجرانو کے دادا دب دفع دلتم دا حجران دا تعدیب پا وجو زن اوقاتو کی گورا منکرات دیسو کی کئی تا دید پارا اڑخ دیو کو چه دیدہ منکرات پریزی دیدہ منکرات پریزی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونو مع الصادقین اے ایمان والو چې په الله او پر رسول ایمان راوړې دا الله نو یری گئی او دا الله اوامر ادا کوي نواهیو دې ځانو ساتي وکونو شی په دنیا کې درشتی نو سرا نو سبب جنت کیم دا وی سره یی درشتی نو خلقو سرا شی اے درشتینو خلقو الہ العالمین فرمائی مرگری شئی اے گنو ابن قیم رحم اللہ وی وی گنو سلفو د صادقین مانا کری اصحاب د محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن قیم رحم اللہ وی والاربا انہم ائمت الصادقین ایکی شک نشت صحابو خود تش رشتینو بلکی درشتینو امامانو دل توید صحابه او مرګری شي د دای په مرګرتیا په دی بتا شوتا کامیابی ملاویږي په دنیا او په آخرت کې وکونو مع الصادقین. ابه د دې تفصیل کړه و په اعلام الموقعین کې. اګور آیات کې د رښتیا او یولوی فضیلت ده چې دا په دنیا کې نجات ورکړي او په آخرت کې نجات ورکړي. ور صحابي په کومه طریقه الله نجات ورکو او دا آخرت به سمره نجات وي. الله حبيب موي رښتیا لازم رونی سي زکدا نیکو تلار سمئی او نیکو والا په جنت کی او دروغ نزان ساتئی دروغ سڑے اور تور رسئی. ما کان لی اہل المدینہ تی ندی سی او درست پارد مدینی والاو ومن حولهم من الاراب اور اغسوک چی دی نگیر چاپی ردی دی باند چیانونا ای تخلفو دا چه رست فاتشی الرسول اللہ دا رسول دا اللہ نا ایت اللہ حبیب جہاد توسی نو دیت دا درس ندی چه دی رست فاتشی ولا یرغبو بی انفسهم او نبا مینہ کئی دخلو زانون سرا زیادت عن نفسی دا نفس مبارک دا اللہ دا حبیب نا ایت دا مومن شان نرے چې دې د ځان سره زیات بینه کوي د الله د حبيب نا ذالک داد دی وجن بانو بشک دوی چی لا یصيبهم ظما ان نرسیږي د تثندا ولا نشرب النست سرواله ولا مخمس وتنون لغا فی سبیل الله د الله لارکی ولا یتوون موت ان او نگرزی دی موت وی ان پیوزه ده گرزی دو وطع اصل کی وی ده قدمونو دلان لیو شیف ایمان کول ولا یطوعون موت وی ان او نزی دی پیوزه ده تلو یغیز الکفارا چی غصه کئی دی پاغی کافر ولا ینالون من عدو نیلن او ناخلی نحاسلی ده دشمن نس شیاسلون إلا كتب لهم مگر لیکل کیږي دي لره پدې عمل صالح عمل لك ان الله بيشك الله لا يضيع اجر المحسنين نبر بعدوي اجر دني کمل كون کو ایسوک نیک اعمال کوي الله دې اجر نزايه کوي. نو دی آیات جوئی تما حبیب چی میدان توزی نو اچھا ترست پات کے دل حلال و درست ندی بلکہ وطل پی فرض دی چی کل زما حبیب میدان تووتو بیا بحصو کم رست پاتی کی گینا دکا دیکھ دا اللہ لارا کت گیشو کو گیشو و کستڑیشو ددی ٹولو اجر بدویتا اللہ ورکیم دا الله دلاری او لوی اجر ده ندت بد دی اجر ملاویگی. تیو جن صحابه رستو نفات کی دل یا صحابی رستو پاتشیو دا غزوی تبوکنا اب یا یوازی لار ده یوازی لار ده اب آخی سمر رضی اللہ عنہ ایدی پا غزوی تبوکنا دیم پاتیم نو دے چراغ دے دباغو او دے یخ سوری دلان دی بی بی ور تا بستر غڑو لیوا یخی عبور تا پرتیوی تازک کجوری مخلوی نو صحابہ خو صحابہ صحابی وی زلن زلیلن سمر یخ سور دے وما ان باردن یخی عبوری او پخی پستی کجوری می مخل پرتیوی او خیسته بی بی دا زما خدمت کئی او دا اللہ حبیب دا تبوک پا میدان کی پا لگو تندو پنور کنے وی قسم دیکھ دا قسم جون دی بس خورا کس کانکی پزے پری وی مال زما سورلی تیار کئی ادا پا سونو ملا مزلی وازی کڑے ولا ينفقون نفقتن او نلگئی دی سمال لگر صغیرتن کلگوی ولا کبیرتن او نڈیر ولا اقتعون وادیاً او نزیدئی پی اوزمکا امیدان دا اللہ لارک دی جہاد پنیت الا کتب لهم مگر دا دیت لکلے کیگی لیزیہم اللہ دید پارش بدل ورکی دویتا اللہ احسان ما کانو یعملون دیر خیستا حغا چی دوی کم عملون کئی اللہ ور تخیستا بدل ورکی نو دیکی داوی افضل پا اعمالو کی جہاد دے او دا پټولو اعمالو کی الہ العالمین تخوخ دے او الله تا دیر محبوب دے او دلتوی که لگا خرچا کئی گڑے رکھئی اللہ باجر ورکئی عثمان رضی اللہ عنہ پدی کی ڈیر مال لگو رہے ہوگا عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ وی عثمان رضی اللہ عنہ زر دین آرد اللہ حبیب تراڑ عبادی کی راغلی چه دجیش العسرا اغٹول تیار دیو کو نو ایمان اللہ حبیب وقتو دا پیسی دا سی اڑولی را اڑولی وی ما دور روسمانو ما عمل بادل یو مرتین وی زرر نور کی عثمان رضی اللہ عنو تک دین پس ساملو نکو دا حدیث دو مسند احمد و امام ترمیزی ذکر کرے عثمان رضی اللہ عنو یولوی ابرخا و پدیکی ځکه ډېر مال لګولیو په جيش العسره کې دی آیات کې سو فرمایل وليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافا اے مخکې وی چې چا تا ګور رستو پاتې کې دل درشنه دي د دې وجنه با از جهادونو کې بد الله حبيب دی وجنه نو وته کای وته نو چا ترستو پات کې دل درشنو وما کان المؤمنون لينفروا كافا ندي مؤمنان چې ټولو زی جهاد ته ذکر د ټولو ضرورت ني فلولا نفر نور نوج من كل فرقه د هر یو دلین منه د دینه طائفه یو ډلا چې څومره ضرورت دې دمر دي جهاد توزی اباکی دي د الله د حبيب په صحبت با برکت کې پاتې شي چې راکم خلق رستو پاتې وي ليتفقهوا في الدين چې پوها حاصل کی په دین کې ولينذروا قومهم يريخ القوم مجاهدين اذا رجعوا اليهم كل شيء واپس راشي دوی ته چوئی تاسو کو جہاد تدنی وئی تاسو نبس دا اللہ حبیب منتدا دا حکمون بیان کری لعلهم یحذرون دید پارچی دی زان دی گناہون نبچو ساتی دا آیات یو مانا داو کہ آیات پا بارا دا جہاد کی شیب ابا دی وئی دا پا بارا دا علم کرے دا په بار د علم کې اے وای پټول علم تا وصل سفر عین نه دي دا معنا نه ده کني کټول علم لو وصل نو دا خبره غني خننا دا خو افضل دا غره چې ټول د کور شور دي علم پس هوتل خو پټول وصل فرض عین نه وي و ما کان المؤمنون او ندي مؤمنان دا خبره په فرض عین نه ده لينفروا کافا چی طول دی اوزی دا علم پتلب کی فلولا نفرن اولی نوزی من کل فرقتن دا هر یوی ڈلن من هم ددوین آتوائی فتنی وڈلا اے دا علم پتلب کی دی اوزی لیتفقہو فی الدین چی پوہ حاصل کی پدن کی زان پدن پوہ کی اگر یتفقہو باب تفعول ذکر کو د دیو خاصیت دے تکلف. نو آیات کدا ہوئی چھ دے علم طلبو الواجب و فرض دی پا ہر کلی او ہر علاقہ کی پکار دے چھ او عالم وی او دغه خلقو دینی ضروریات بھی پورا کی دینی ضروریات بھی پورا کی. اگر علم گرد وک اسمہ ہے یو علم دے چھ اغا فرض عید لے او یو فرض کفایہ دے گر پا مونگ ٹولو نارینو زنانو مسلمانانو مز فرض دے مز فرض عید لے نو دے علم ام فرض عید لے اگر جموش بیتا سلویخ کالا مز دو خوزان پا مسائلو دے مز نپویو دے مز علم دے کول پا ٹولو خلقو سلے فرض عید لے دارنگ گر زکاة دے دا به مسلمانانو فرض دي دي علم فرض عين نه پارچا دارنګي روزه دا د روزي مسائل زکول په مونږ ټول فرض عين دي. هیڅ تاسو د کوم روزه شروع کیږي د کوم ځای نه ا ختمي د کوم ځای نه هغه د دې جزات ده وګړې پر دې مرګو کې ځای وته پوسو او چې روزه مې شوه کنه باندې وي مکم دې پورې باغ راځوري وي هغه وی چې صلات او خیر من النوم فکر ته خبره نو خو اورې چې صلات او خیر من النوم زه غبان ختميږي ته ځان خو په وګو وړو نو ګر روزه ته روزي مسائل کم از کم علما او سره کې جلدا مثال په تور باغ وي دا چې چرې باغ باز ځای راځي چې به دا په خپل توکل باغ وایي نو که سبا نور اخته له باغ وي نو بیا خو جدا مسئله را او کرا خطل او سبا نو دروجه پا ارچا فرض دا نو دی مسائل دا کولم پی فرض دی دا سی گورا توحید و اللہ پی جندل تا پا ارچا فرض عیل دی یو گورا علم فرض کی فائده لکد تون و خبر و علم و مت تس مسئله پی خشو جدا بسنگا کو نو دا سی علم فرض کی فائده چکه یو کا شوکو نو بیا د نور غاړه په اخلاصي ليتفقهوا في الدين دې لپاره چې پوها حاصل کی په دین کې اباب تفاعل نو علم پس ذکر کې کړهو به برداشت کې یو کړه وداري ورته بال بشن لري د خپل طبيعت د فراق نه لري کله پکې لوګي مراجوس الله زمون کمزورو توکته په خوا چې مخ کې بلا سمره تکلیفونه خلکو تیر کړی دا زمون دی یاداش مطابق د علم سمره تکلیفونه او دا غینه مخ کې چې بسو دا کامرا بابا مشهور عالم تیر شوی نو دا د صرف و عالم و ایدل جب طالب را غنو پا دی علاقه کی چون کی شان علاقه و دا غوص باده شوا دا باجره نم غیر ببلشه نکیدو نو خلقو با دا باجره روڈای پا خولا و با طالب لسوا پا وزیفه کی ور پولا نو ایجی طالب برا غنو بولا سبق نشورو پولا نو افتا که بردین شو نو سبق بولا شورو یګه جفتا به د باجری روټي په او باندې تفصیل دوی بابا جی په پوجي دا سره لم پسې راوته اګه د قران سره جی په دغه دوره جو خو په دې باندې په تفصیل دی یګه په خبره ماته اوس وو طالب تفوس دی ویل غرشتا او چې په کښتا کنا لوبې جی جی د خېټه تفوس کوي دیو جنې لګورو کې هغه خیر او برکات ختم شو تفقه دې ته وای دی باب کې یعنی تفاعل باب دے دی کی تکلف یو خاصا دا یعنی پر ایکی بکڑاو برداشت کے اخپلی جامی ببینزی دباز خلقو دوستاد رٹنی ببرداشت کے پدی استا تربیت کی لیکن استاد چی زورو نہ کئی یا طالب علم تا مناسب سزا ورکی داد دا تربیت تے اما شعور خبر لیکن وی استاد طالب والی اغور توی دا اللہ دا پارمی ماف کا دا غوړې دا واه دي چې را فارم ولې چې دا پټې دی راغلي ولې څه پوښتنه په خبره استاد وی شاگرد وانو اور دی الله لپاره مې معاف کو نه غوې ځواب دی چا په تاسو زما د پیژو د پټی خبره نشته د دیني استاد والي سړي مناسبه سزا پیدا سي سزا غره نه چې باز قاریان او د سکول استادان وای دا خو په فرض د قیامت لوی مجرمانی باز د سکول استادان ډېر هټ بد نصیب دي ما شومان دا چې ټکای چې دا څه خو خراب مو ټکای به کې په خبره وای تب سبا الله لس ثواب کې اباز نابالغ ما شومان ټکای نابالغ ما شوم رځي چې تکلیف ورسولو ادا سره پیمانه شو نو کدی غلوی چې معافی را لو کدا هغه په ماشوموالي کې معافی معتبر کړه اوس ګوره 15 کاله صبر کې کې دې چې 15 کاله تیری کی پتا پکا پر به غیاب راځي تیری درب په ولاړ بعض قاری ماشومان د حد نه سیوا ټکای نو ګوره سزا ده خو مناسبه سزا سره مناسبه سزا ده لیتفقهو فی الدین چی پوہ حاصل کی پدین کی ولینذرو قومهم او دید پارا چویرو اخفل قوم اے قوم اویرائی اے عالم علم حاصل کو واپس راگ چی قوم اویرائی یہ رسل ہوئی یہ ردین ہے نوی چی پا ممبر رو سپیکر دے خلق کو سر جنگ دے ان دې دې چامړې پرې غوړنې ژوندې پرې غوړ دې ورته یاد کړ انذار او نذیر معنا او لباو کړي وای انذار او نذیر دې ته وای چې د شفقت نه ډکه یاره ده لکه مور چې څنګه بچي یاره ایستاسره د محبت نه ډک دې چې د افلانې سړې خوشوت کړي یاره دا خو به دې ورته جوړه دې دردی وز د الله یرا او د زړه شفقت د راجمه کړي او یې دې په داسې طریقې په کوم چې دې سود نه منشي هغه تا ول الله چې خبرو کې چې هغه د نور مشک نور دې په کلاب کو انذار کې ګوره شفقت فروت وی تشیر ور کول ته انذار نه وي تشیر هغه بادشاہ ډنډا چې هغه والو ټکول دي ولي ينذر قومهم او دې د پاره چې ویرای خپل قوم اذا رجعوا الیهم کله چې واپس دوی ته لعلهم يحذرون دې د پاره چې د ایزان د ګناهونو نه بچ کی وګوره چا د دې دین په الله اور نصیب کا وای مې يرد الله لي خيرا يفقه في الدين بخاری مسلم شریف حدیث دی دکمې ناری نه زنانا بارک چې الله د خیر را دولري د دین فوها ور نصیب کی ا دې خپل کتاب او د خپل حبیب خبر اوس د کول تکینې وګور سو کې چې خپل کتاب لکینولې نو د سره الله د خیر اراده لرلې د سره الٰه العالمین د خیر اراده لرلې او الله انما یخش الله من عباده العلماء یا ایها الذین آمنوا ایمان والو قاتلوا الذین وجنگی گئی داغ کافر سرا یلونکم من الکفار چی نزدیدی تاسو تد کافرنا ولیجدو فیکم غلظا ودی ممی پتاسو کے کلکوالے مخی دلتیر شل غلظ وطن دیتنو ایچستا خوی دیسا خوی اکافر تکنزل کوا تا خود خلق متنفر کے بیا به او کافر وای چې دا اسلام او دا دین دا یو شی دی چې دې کې حکم زلي دی او د بل سپکاوي لري غلظت انداوي میدان کې یک لکشا مضبوط شا صبر علی القتال کا جرأت او شجاعت ځان کې پیدا کا وعلم فوه شی ان الله مع المتقین چې بشک الله مرگر د پرزگارو دے د تقوادارو دے و اذا ما انزل سورتن کلش رولی گلشیو سورت فمن هم نزنید دی منافقانو نمنا غسوگ دی یقولو چوائی ایوکم کمیو دے پتاسو کی زادت ہو حالی ہی چی زیاد کو اغلرد دی سورت نازلی دو ایمانن ایمان اے منافقانو ایسو شکر صورت نازل شو تاسو اوریدو ير تاسو په ایمان کې څه زیادت راغې فام الذین آمنو هر جهه کسان دي چې ایمان وروړې دي مؤمنان دي فزادتهم ایمانن نو زیاد وی دی لر ایمان د صورت نازل ایدل او د دې اورې د ایمان ور سره سیوا کی وهم یستبشرون او دای خوشحالی کوي په نازلې دود دی صورت وام الذین هر چاغه کسان دی فی قلوبهم مرض چې زړونو کې مرض دی فزادتهم رسن نو زیاد دوی دی در گندگی الی رسیم سرد زڑی گندگی ددوینا اے منافق وزکی گندگی و نورم را برسیر شوا و ما دو اوڑکی گی دوی و هم کافرون او دوی کافروی اولا یرون آیا دی گوری نسوچ و فکر نکی انہم چی بیشک دوی یفتنون فی کل عامن ازمائش او امتحان کی دی شي په دوی په هر کال کې مرته نو مرته یو زل یا دو زلی په کال کې یو زل دوا په دې ګور ازمائش او امتحان راوستې شي ثم لا یتوبون ابیام دیتوبنو باسی ولا هم یذکرون او بیام دی نصیحت نقبلوی بیام دی نصیحت نقبلوی امتحان پر آوستیشی پکال کی او زل او دو زلی او دی ازمائش و امتحان سرا دی بیام پوہیگینا بیام دی پوہیگینا اې د دې فتنې د څه مراد دي چې انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین د دې کې د دې یفتنون فتنې د څه مراد دي چې الله ذکر کړي د بازي وې قحط پر راضی سختی پر راضی اواز وې په دې امتحان کې دې شي په غزا او په jihad سره نو مومن زی او منافق زان لس بحانی لٹائی بیام دی توبنو باسی او ننسیت قبلی ویدا ما انزلت سورتن کلش رولی کلشی او سورت نظر بعضهم الى بعض نوبوری بازد دی منافقانو نباز لرا هل یراکم من احد آیا وی دی تاسو یو تن یرو د مسلمانانو کې د چا له خیال شتاو کنا نو که د چا خیال نی ثم منصرفو بیا د قران او د الله د حبیب د بابرکت مجلس نه لاړ شي صرف الله قلوبهم وادړی الله د دې زرنا لکه د دین او د قران د مجلس نه اوریدل بأنهم فدي سبب چې بيد منافقان قوم لا يفقهون یو قوم دې چې دای په هیګنا لقد جاءكم رسول بشکر اغله د تاسو ته رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من انفسكم استاسو د نفسونو نام اتاسو بشر او بنی آدم یئی نو اللہ دا تا پیغمبرم پا بنی آدمو کی رولی گلو او تاسو عرب یئی نبیم دا عربو ندے اب آدی وی دیدے کیو قرد دے فتح دفالا یو فتح و یو خدا گو من انفسکم یو قرد دا گو یو کې رد دی من انفسکم دا د نفاست نه دی د ډیر شریف او دا افضل ستاسونه شی نفیس دا قیمتي او غوره شي ته وایي من انفسکم یو کې رد سره فا باندې فتح دا ډېر افضل او د شریف او استاسونا هر لحاظ سره شریف دی نسب په نسب شریف راغله عزیز علیه ما انتم ګران لګي په پیغمبر باندې ما انتم استاسو تکلیف ما انتم کی ما مصدر یوا تکلیف استاسو مشقت استاسو کم شی چې امت په مشقت کیه چي نال الله په پیغمبر باندې ګران لګي د امت مشقت او تکلیف په نبی علیہ السلام ډیر ګران دی حریصن علیکم ډیر هرسناک دې پتا سو چې تاسو جنت تور دن شي اتا سو ټول ایمان راړی او هرسناک دې چې تاسو دور نه بچي بالمؤمنین رؤوف الرحیم او په مؤمنانو باندې رؤوف ډیر مینا کون کې دې رحیم او مهربان دی ادا ګور د الله د حبیب شان نه چې دا دواړه صفات ورته در سره جمع شول ای وای ان الله بالناس لرؤوف الرحیم او دلته وای انه بالمؤمنین رؤوف الرحیم فان تولوا کشر واوری دلوی فقل حسبی الله وایا ما تعالی کافی دی بس ما تعالی کافی دی تاسو واوړی دی زما خبر نه منئ ما ته رب کافی دی ته الله د حبیب ډیر زیات هرسو د امت مسلمه په هدایت او د انسانیت او د امت په هدایت باندې فین تولوا کو واوړی دی فقل حسبی الله او فرمایا ما تا اللہ کافی دے لا الہ الا ہو نشت دے بلد عبادت و بندگی مستحق الا ہو مگر دعی واللہ لے علیہ توکلتو پدی اللہ ما اعتماد و بروسکنی وہو رب العرش العظیم او دغ اللہ مالک او رب د عرش عظیم دے دا الہ العالمین مالک د عرش عظیم دے او فرمائے لا ما تا اللہ کافی دے لا الہ الا ہو نشتر بل عبادت و بندگی مستحق مگر دا اللہ دے فدی اللہ میں بروسک رزان میں سپار لے وہو رب العرش العظیم او دا اللہ مالک او رب د عرش عظیم دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس داد قرآن د سورتنو د ترتیب لحاظ سر لسم نے او مکی سورت دے نازل شید پس د سورت الاسرانا دا پا نزول کی او پا نزوستم نے دیکی نفی د شرک اعتقادی او د فعلی دا او راغی ټول اقسام ذکر کئی او صورت کې زیات تر دلائل عقلیه دی په یو آیاتونو کې تفصیلا و دلائل عقلیه دی او د هر دلیل عقلی نه پس د توحید نتیجه په مرتب کئی قران ته بار بار ترغیب دی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را د دې په مراد او معنا الله خفوهی تلک آیات الكتاب الحکیم دا آیاتونه د کتاب دی الحکیم چې د حکمت نډک دی اعظم دی مشایخ او رحمهم الله او فرمایل چې د کوم صورت ابتدا کې د کتاب صفت حکیم راشي د دې کی اشاره وی چې صورت کې زیات تر دلائل عقلی دي حق چې کوم ځای کې د کتاب صفت المبین راشي د اشاره وی دلائل نقلی او تا کان للناس عجبا آیا دا خبر د خلقو د فار عجیبا ان اوحینا دا چی وحی کڑی منگا الى رجل منهم یو رجل او سړی ته منهم د دوینا ان انذر الناس دا چې دا خلق ويروا ټول دنیا وال خلق ويروا وبشر الذين او زیر خوش خبری ورکاوه کسانو تهامن چې مؤمنان دي ان لهم قدم صدق چې دای د پار مرتبه او چتدا یو د قدم صدق دا معنا ابن عباس رضی الله عنه معنا کړی دای د پار اجر حسن نه ان لهم قدم صدق دای د پار مرتبه د اوچتا ای منزله رفیعه عند ربهم فنز درب دوی قال الكافرون ویلو کافرانو ان هذا بشکدا لساحر مبین خامخا جادوگر دخکارا دا غاول دلیل اقلی دے فاغو دلائل اقلیو کی چکم دی صورت مبارک کی ذکر کی ان ربکم اللہ الذی بیشک ربستاسو اللہ غزات تے خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمانون اوزم کے فی ستت ایامن پشپگ رزو کے فمستوا علی العرش او بیا برابر شوی دی دخل شان مطابق بعرش یدبر الامر انتظام و تدبیر کئی دٹول کارون پخبلا ما من شفیع نشتر سوک شفاعت او سفارش کون کے الا من بعد اذنه مگر رستو دی اجازت دا اللہ نا ذالکم اللہ ربکم دغ صفتن والا اللہ استاسو رب دے فاعبدو نیوازی دغ اللہ عبادت و بندگیو کی افلا تذکرون آیا تاسو نصیحتن قبل وید الیه مرجعکم جمیعن الیه مرجعکم جمیعن دی اللہ تواپس کی دل ستاسو دی دغنو وعد اللہ حقا وعدد اللہ دا حقا قیامت رازی طول مردگان بجوندی کی گئے اللہ تواپس کی گئے انہو یبدو الخلقا بیشک دا اللہ شوروئی کری دا مخلوق دا پیدا کولو ابتدائی کری ثم یعیدوهو او بیابے دوبارہ پیدا کی اولی پیدا کئی دا قیامت دراتلو یو اقلی وجہ ذکر کئی اے دا قیامت دراتلو یو اقلی وجہ دی آیات کی ذکر کئی تاسو گو دنیا کی که دہریه دی او که نور کافر دی خواغی زان لا یو عدالت نوی ورته غیوی دا عدالت دی دا دی دا پار دی چی مظلوم با دا مظلومیت شکایت کئی او ظالم نا بداغ دا ظلم تپوس کی ادھ دنیا قانون سره چی سوک سا مزدوریو کی نوجرت ور کئی تاسو گو رئی شمر خلق نوکران دی اتنخاول ورکئی انسانی اقل داوئی چی چا مزدوریو کا ندلس بتنخاول کئی انسانی اقل سوئی اگر که کافر او دہری دے چی دا سیوزے پکار دے چی دا ظالم نا دا ظلم تا پوسو شی ادا مظلوم اخ کی پکی وچی شی دا خو انسانی اقل وئی بگورا قیامت در آتلوم یو اقلی وجد آدھا په دنیا کې څومره خلکو نیک اعمال کړی خدای اجر ورته نه ویلاو چاله د موږ یو دو پیسې چا ور کړی اروجو وال له 100 روپۍ ور کې جتا روجي ودی کوي حج وال له 100 روپۍ سي ور کې اتا سو د صاحب تر ماها م قران تنا چې 100 روپۍ سي شوک در کوي عقل دا وای داس یو ځای پکار دی چې د دې اعمالو اجر ملاو شي پردگان روجنیو دی منزونے اوکر تلاوتی اوکو تا اللہ ذکر کئی آغازے سریا قیامت دے اڈیرو کافرو اڈیرو مسلمانانو ظالمانو دنیا کی دا خلقو دا مال جان او دا حیا دوینو سرلو بکڑی خطو دا ہوا پہنے لگی درے څومره باز کافر زور مسلمانان په لګولي وځه هغه په مزو چرشو ګرځي نو عقل دا وې دا چې یو ځای په کار دی چې دنه د دې ظلم ته پوسو شي هغه سره قیامت سره نو یو عقلی وجه ذکر کوي د قیامت دراتلو ټول پیغمبرانو غره دین بیانول وی نه جری الا علی الله نه جری الا علی الله بدا د قیامت دراتلو یو عقلی وجه را انبیاء او تا نیکان او تا اجر نه ملا دا خلق چې امر بالمعروف نه یا للمنکر کوي یا کوشش په کوشش تبلیغ واله ګرځي او علما لګي یعنی چې ولې او پیښور کا سیوار کمزول او بد رد قیامت د صد فار راضی مړی الله د صد فار ژوند کوي لیجزی الذین آمنو چی بدل ور کیا کسانو ته چی ایمان روړې و عامل الصالحات عملو نیکړي دي بالقسط فانصاف سرايا بالقسط اي بقسطه په سبب د انصاف د دوی هر مؤمن ور راجر په دمه دی وای ما ته الله دې روزي اجر را کوي امال د خپل کتاب دې تلاوت اجر برا کوي ما تد دی مزو تحجد و تراویح و عجر برا کئی عدل تا گره سو کم پتا مننی اگر جلی پلو گره دنیکو گره دنیاوی بدلیم وی و دا عمال خلق دی دنیاوی بدلو دا پارن کئی والذین ها کسان کفرو چی کافر وی سور سور کفر اکڑے ظلم نیکڑی نو قیامت دی دا پار را دی چی دی دا سزا ملاوشی لهم شراب من حمیم دای لرب اسکلوی د گرمو او خټکی د لوبو د جهنم نا وعذاب علیم عذاب وی درناک بما کانوا یکفرون فسبب د هغه چې دای کفر کای بل دلیل عقلی ذکر کای هو الذی الله عذاب ته جعل الشمس ضیاء چې ګرځو له دین ور ډیر رڼا والا زویا ان مصدر ندیده کی حضب د مضاف ده ذات زویا ان خاون درانا یا کل مصدر پا مانا ده اسم فائلوی نزویا ان اے مدوی اتن اللہ غزات ده چگرزول دنور دیر رناوالا والقمر نورا اسپگمئی گرزول درو خانا وقدره منازلا انداز کړی دي د سپوږمې لره پړاوونه اے ګور اتیش پړاوونه دي د کیسه ښکاری په اول شپه خلکو ته نخکاری او د اخر شپې باندې نخکاری چې کله ډوبېږي کله راخیږي انداز کړی دي د منازله پړاوونه چې پای کې سپوږمې د نظر دل اندر راځي او د نور او د سپوږمې د نظامې پدې کې یو غټه دینی فائدہ سره لتعلمو عدد السنین والحساب چې په هشي پشمیر د کلونو او د حساب وګوره وې د سپوږمې حساب په جندل په مسلمانانو فرض کفایه دي توې نه په جندل ټول فرض پرې خپل ځکه کوم ټول د سپوږمې حساب یې ګجرا کم میاشته نو بیا په رمضان پته ونه لګی چې رمضان څه وخت راغی او تیر شو نو د میاشتو پی جندو سره زموږ د فرض او احکام تعلق لري وګوره د اسلامي میاشتو پی جندلو د دې حساب دا وګوره دا حساب چې څوک یې ځان په پوهي دا په عبادتو کې عبادت ده اوس ټول مسلمانانو هیر کوجرا کوم میاشتہ نو بیا هو چې څو خلک په دې په رمضان په تیر شوی یا پای شوال کې به راوي شي دا حج فرض ده نو کې اسلامي میاشتې څوک نه پیږي نو دا حج مسله وسنګي دا اهم ترین مسله ده اسلامي حکومتونه باندې ته توجه کوي کله توجه نکي نو د روزي پرز به د خلکو کوجي ادا اختر پرز به د خلکو روزي ادا عرفي رز به خلک به د عرفي رز به خطا شي د عرفي رز خطا شو نو څومره خلکو نه حج خطا شو چې په شي پشمیر د کلنو والحساب او د حساب دیو جن کور دایو شی مسلمانانو پرې ښه دام ګور ای आवाज خدا نه چې ما نفل وکړ اته علاوه به وکړ مې میاش راخی گی لگولا قتلم سنت تی نسمو خیال لے پروغ روغو کلو کی درم دا اختر دا میاش دینا بغیر سو کسان میاش دی لگو ری فرض کفایہ ترک کرے دا خود مون دین ٹول دے سر تڑک دے سر پا سونو مسائل تڑ لی دی دیو جن قمری ساپ پی جندل پا امت فرض کفایہ دے ما خلق الله ذلك ندی پیدا کری الله دا الا بالحق مگر د حق د ښکارا کې دود پارا يفصل الايات واضح طریقې سره بیانې خپل آیاتنا لقوم يعلمون دا قوم د پاره چې پوي ان فی اختلاف الليل والنهار بیشک په اختلاف د شپې او د ورځې کې ادا در سمخ بار بار دیر شل چه دشپی او درزی دی اختلاف نسو مراد دی وما خلق الله فی السماوات والارض او آغا چه پیدا کری دی اللہ پاسمانو نوز مکو کی پا دی ٹولو کی لآیات دا اللہ دا وجود دا اللہ دا وحدانیت او دا قیامت دراتلو دلائل دی لقومی یتقون دا قوم د پارا شهید الله نه یریږي ان الذين بشکا کسان لا يرجون لقاءنا چه یقینا لری امید لری زمون د ملاقات قیامت نمنی دوباره ژوند نمنی ورضو بالحیات الدنیا او خوشاله شوی دی په ژوند دنیا واطمئنوا بها او مطمئن دی په دې او پدې زړه لا ګولې دې بالکل دنیا په ژوند دې زړه لا ګولې او دا غي ټول سوچونه فکرونه د دنیا د پاره وي والذین هم عن آیاتنا غافلون او خلق چې غي زمون د آیاتونو نه غافلون نا خبر دي اولائک دغ خلق چراغی صرف د دنیا جوان مقصد گرزو لے اپا دی زڑو تڑ لے مأواہم النارو زید دویور دے بما کانو یک سیبون داغ وجن چدئی کم عملو نکسب کئی ان اللذین بیشک آکسان آمنو جیمان روڑے وعملو الصالحات او عملو نکڑی دنیک یهدیهم ربهم او برسوی دویلر رب دوی بیمانهم پسبق دیمان دوی چنئی پا اللہ و پرسول ایمان روڑے جنتنو تبع ور رسی دیدے کی ہدایت پمانا در رسول دے اگر چی دیدے کی نور ایمان آگانی مفسری رکڑی ایو سوال داو چی مومن دے انہی کمل کئی نسنگا و یهدیهم ربهم دے تب ہدایت تکی ندیده کی ده هدایت نمورات زیادت هدایت ده یعنی زادهم هدن اللہ بدوی تنورم هدایت سیوا کی یا مومن ده و نیک ملون کی یهدیهم ربهم اللہ بدوی تپ کل سرات وانت للسان کی اے رنا بی دیمان رنا بی او دیو پاغ رنا پا کل سرات و تیرشی یا هدایت پا مانا ده رسول ده ادا معنا زمون دی مشایخو خوغه کړي یهدیهم ربهم او برسوی دوی لر رب دوی جنتونو تا بی ایمانهم پسبق دی ایمان دوی تاسی جنتون تجری چروان بی بهی گیوا من تحتهم الانهارو لان دی دمحلات و باغات داین نهرونا فی جنات النعیم و جنتنو د نعمتنو کې دعواهم فیها اې دې کې دعوانا مراد یا تسبیح دی یا حمد یا تحلیل دی امام قرطبی وای کلا سبحان الله والحمد لله او لا اله الا الله تم دعا وای دعواهم فیها سبحانک اللہم دعا و بلند دوی پدی جنتنو کی بسیوی سبحانک اللہم پاکی دا اللہ تعالی را اگر دې تسبیح او تحمید او لا اله الا الله تم دعا وای الله حبیب فرمای وای غره دعا چې زیوا او زمانه مخکې پیغمبران علیهم السلام وای پرز د عرفی په میدان د عرفات کې غسل لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير علماء لیکلي دي چې دعا نشتا او د الله حبيب وای چې دا زما او د ټولو پیغمبرانو دعا ده وای په کریم د کریم ذکر او ستاینه دا سنا نام دعا ده څوک څه تقسیمای او یو کا کسه لګلې په خپل کار کې نو هغه له ډېر برخه یې ګلې ده وای هغه له ډېر نمخ کې کیږي لکه راغلی و یو سره دعا غواړی او سره کوئی چې دعا په دې تلاوت وکړ نو دته د دعا غوښتونکو نډهر ور کوي دته څه کوي د دعا غوښتونکو نډهر ور کوي ځکه دې په لګورې دا دعا چې غواړو نو دا عبادت ته خو زموږ مرضی ده دې عبادت کې د چا رضا ده خبر باندې باندې پوښي محمد ابن سیرین رحم الله تعالی وی که سات الله وی جی جنت لا دیو کو دوره کا تا نفل کې دایو زبوا چې ز نفل کو ځکه جنت تتل زما رضاون کیو زما دما خواهش ته او د دوره کا تو مطالبه را نه مالک کای نو یو دا شکار دی چې ستا مرضی دا او یو د الله مرضی پوره کې دعواهم فیها دعاو بل ند دوی په دې جنتونو کې بسی سبحانك اللهم پاکی د تعالی ر الله وتحیتهم فیها سلام او هدیاو پیشکشی د دوی په دې جنتونو کې او بلتا سلام د سلام وای واخر دعواهم اخر دعاو بل ند دوی بداوی ان الحمد لله رب العالمین دا چه طول حمدون دی اللہ لرا رب العالمین چه پالن که دا طول مخلوقات دے ولو یعجل اللہ لنناس الشر کچل تلوار سرور کل اللہ خلق تا شر تکلیف و عذاب استعجالهم بالخیر پشان دا تلوار سر دا غفتو دوی خیر لرا ایکل احباز بن آدم زان لخیری کئی باز زنانا مال تا بچو تا خیری کئی دادا اللہ رحم و کرم نے چی دغ خیری اللہ نمنظور ای وی کچر تلوار سرور کولی اللہ خلکو تا شر را اغا تکلیف او عذاب چی دی داغی مطالبه کئی استعجالهم بالخیر پشاند تلوار سر غفتود دوی خیر لرا لقد ویله مجلهم نخام خاطر شوه بدوی دیتا نیتا ددوی فنظر الذین آنو پریدونگا حقا کسان لا یرجونا لا یرجونا لقانا چو امید نساتی زمود ملاقات فی تغیانهم یعمهون پا گمراہی او سرکشی داغوی کی چیوی باغی دغشان حیران و پریشان نو کله انسان تلوار کوي او دې څه کوي ځان تخيري کوي دایات کتاب وایي چې ګور اخيري دې سړی ځان لنه کوي دې نمن راغله امام مجاهد وایي آیات دې بارک نازل شه چې او سړی ځان تخيري کوي مال تخيري کوي اولاد تخيري کوي اولي غصه شه دې ودله وای کی چې قبول شوه نو سبا و یاته چې وی نو داسې مکوا داسې مکوا او د دین په حدیث کې من راغله مال تخیر مکوا دارنګ اولاد تخیر مکوا دله حبیب په سفر کې نو یو سړی وو چې تخیری کولی نو د الله حبیب څوک دی او خبانه لعنت وای ناغه وزه وی کوشته ته خود ته د لعنت خیره کې د عمل عون شو مونږ سره به په سفر کې نه مرګره کې الله حبيب وې دعا مغواړې ځانو نو ته اولاد تا او مالونو ته خیر وکوي اسې نه یودا سي وخت وي دعا به قبول شي چې سبا دې مال او بچي هلاکې نو ته بچوي او ځاړې وا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ كَلَّ جُرْسِي انسان ته تکلیف ایس بیماری رالا س پریشانی رالا او دا کافر انسان حال دی مومن دا حال نی اے کافر دې نا فرمان دے او دا الله دې دین نه په بغاوت کې کله جُرْسِي انسان کافر تا ضُرُّ س تکلیف دعانا نرابدی منگلی جنبی ہی کپاڑخ پرودوی او قائدنو کپناستی او قائمنو کولاڑوی فلما کشفنا عنہ در رہو کلچی لرکو منددن دا تکلیفو بیماری دد مر روانشی دید اخپل شرکو بی دینئی پسی کعلم یدعنا تبویگنی دمونی رابلی لا در مسہو اغه تکلیف او بیماری تا چې د تر رسیدلې وو ور درې حالات ذکر کړ وې دي انسان دا درې حالتونه یا پروتوی یا ناشویا ولا اړوی ادي کې شورو کا دعانا لجنبه تا پاړه چې پروت ته کړه را پاسې دې نشي د ډېر تکلیف ده چې لکه ناس ته شي نو بیا هغه نه کم ده اجي بیمارم ده خو چې ګرځې دې شي نو دا هغه نه کم نه نو شروع پاغا چاہو کچی داغ زرر دتونو نسیو آو بیا ورپسی آو بیا ورپسی کدالی کدارنگی زیین علی المصرفین خیست کڑی شوی دی دپار دکافرانو مشرکانو ما کانو یعملون آغا چی دوی کم عمل کئی نو آیات کی مخی آیات کی دینا من رال چیزانتا مالتا اولاد ته دې څوک خیر نه کوي ولقد اهلكنا القرون من قبلكم ادي کې ګوره ځان دي مور پلار تم وای مشران تم وای چې ګوره خیر مکوي وګوره اولاد او کشران تم وای چې مور او پلار خیرو تم تیار وای دې ته خیر غوښو د خوشاله دې نه کوي دواړو خلکو لپاره تعلیم دې تعالی وای خیر مکوا نو ماته ته ویلې خیرو له ولې ځان ته شو کو درې چې تعالی جوړې وغړې خیري او کی بیا یې ګور خپل ارده مور دې نو دا خو ته مشوي ځکه در له خیري کې ګره مور خپل ارده خو په اسانه بچو ته خیري نه کوي لای ته وی خیري مکو اته وی خیرو له ځان له تیارو با ولقد اهلكنا القرون من قبلكم او بشک هلاك کړی دی مونږه پیړې تاسو نمخ کې لما ظلموا كلجوا غيظالمان وجاءتهم رسلهم راغلی وای ته پیغمبران علیهم السلام دا وی بالبينات پسرغند معجزات و دلائل سرا وما كانوا ليؤمنوا نو غیچ ایمان روړې ای ایمان روړول تیار نشول دا الله عذاب فراغه کذالک دارنگی نجزی القوم المجرمین سزا ورکوم قوم مجرمانو تا ثم جعلناکم بیامی گرزولی ایتاسو خلائف فی الارضوی اسیدن کیا نائبان فزمکا کی من بعدهم فزد حلاکت دنی مخنو پیلونا اللہ و اس موجودہ اس تاسو نمبر دے تاسو نمخ کی دادا خارو لاغلی چی دی دے اخبر نمبر تیر کرے وسوک د خار او د لعام نه په خوشحالو کیږي او په مزو د جنت په لذتونو کیږي اسوک د اور په تکلیفونو کیږي او تاسو نمبر دی وای ثم جعلناکم خلائف فی الارض بیا می ګرځولی تاسو موجود او نائبان او سیدن کی پزمکا کې من بعدهم پس د هلاکت دا غوینا لنن زوره چې مونګور امتحان اخلو كيف تعملون چې تاسو به څنګه عمل کوئ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات کله چې ولستي شي په دې کافر آیاتنا زمونږ بينات واضح واضح او هغه کې د توحید حقیقت دې تمخه تشي او د دای د شرک مزمت وی پکې قال الذين وایا کسان لا يرجون لقاءنا چې امید نشته زموږ د ملاقات ایتی بی قرآن غیر حازا وی روڑا منت قرآن بغیر دینا ایرو ایسا بل کتاب را لرادا را لبیان کا یادا کتاب دیویو بدل ہو و دیکی لگرد و بدلو کا دازاب دا یادونا تلری کا عددی پزید رحمت یادونا کیدا ازمون دا خدایانو دا مزمت دا یادونا تلری کا قلو فرمای حبیب ما یکون لی ندی مناسب مالرا ان ابدله چې بدل کوم دا کتاب من تلقاء نفسي د خپل نفس د طرفنا اذان د طرفنا ز کتاب بدلو لنشم زما دور او سو طاقت نشتا ان اتبع زني مروان الا ما يوحى الي مگر هغه چې وحي کی دیشی ماتا انی اخافو بیشک زی اریگم ان عصویت ربی کنا فرمانی میو کدخپل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب درزلوینا قلو فرمائی لو شاء اللہ کدھا اللہ فخشو ما تلوتو علیکم ما بنوی لستللا کتاب پتاسو ولا ادراکم بیهیم او نبا خبر در کړو الله تاسو تپدي ادرا فعل ماضي وا فاعل مستتر والله تراجو او دا کوم پکې مفعول به نه ولا ادراكم به ولا ادراكم به او نبا خبردارې در کړو تاسو تپدي ادي کې نور کر اتون نزدی وقت بازی مشایخ مانا کئی زمون اغیدی او قرط پا بین عبانیوی یو قرط پا دی که ابن عباس رضی اللہ عنہما و دا حسن بسری دالے وَلَا اِدَّا رَأْتُكُمْ بِهِ ما بتا سول پدی خبر نو در کړي ما بن لستلې نبا می د دې خبر در کړي و عوام خیرت متواتر دار ولا ادراکم به ولا ادراکم به او ما خبردارې به نو در کړي تاسو لپدی فقد لبست فیکم بشک وخت می تیر کړي پتا شو کی عمرن دیر عمر من قبله مخد دینا پورا سلویخ کالا می پتاسو کی تیر کری نکو بعد زان جوڑو لے نو سلویخ کالاو لے خاموشم اسلویخ کالا پسو لے شوروشم خدا اللہ حکم دے تیرے کی دو عمرن نبرات سدے مقدار د زمانی چې سلویخ کالا دی فقد لبست فیکم بیشک وخت می په ډیر کړه پتا سو کې عمرن ډیر عمر چې سلویخ کال لري من قبله مخکد دینا فلا تعقلون آیات سو عقل نکار نه لای کدا زما د طرف نه ویني سلویخ کال مخکې اے سلویخ تو کالو کې مخکې میولې نه وي اصلویخ کال پس شروع شم چې تاسو توام اے زما د ځواني مودوا ناغه کې ما دروغ نه جوړو له اوس چې د ځواني نفس د سلويخ تو غالو نفس ګلواني په ختمې دوشي نو پدې کې مال عیاذ بالله د الله نافرمانی شروع کا فمن ازلم نشته د لوی ظالم ممن دا غچانا افترا علی الله کذبا چې جوړ کړی دی په الله باندې دروغ دروغ سری جری وی الله ولا عزمی ولا الله سب شریک له او کذب بی آیاته یاد دروغ نسبت کړه الله آیات لتا ای وی دا قران دی پیغمبر د ځان جوړ کړي انه بشک شاندار لا یفلح المجرمون چې مجرمان کامیابینا ويعبدون من دون الله عبادت کوي دا مشرکان ما سوا د الله نه ما ده غچالا يضرهم چې دین ضرر او تکلیف د فقول نشي ولا ينفعهم دیت فائدہ رسول نشي ويقولون واحد مشرکان چې ما سوا د الله نه نورو معبودان و عبادت کوي وی هاولائی شفاؤنا تا کسان زمونگا سفارش کون کی دی عند اللہ دا اللہ روان دی مونگ بدوی توائیو و دوی با اللہ توحی زمونگ اورینا و دوی رت کئینا کنو فرمایا تو نبیون اللہ آیا خبردارے ورکوی تاسو اللہ تا بما پاغس لا یعلمو چه اللہ پاغی پوہن دے اس سماواتی پاس مانونو کی ولا فی الارض یو نفس مکہ کی ایلا خوئی جنما دا آسمان اوز مکمون کی شریک نشتا اتوی دے شریک دے دے شریک دے داخل لکا مشرک لوئی لکا دا اللہ تا دیو خبر اپتا نیو تور تا خبردار ورکے سبحانہو پاکی دا اللہ لرا اللہ دا شریکانو ایسا دارانو نفاک دے وتعالى عما يشركون او جدد داغن چې دی ور سره کوم شریکان جوړي وما كان الناس نو خلق الا امه واحده مگر دل و يوا دين اسلام تر لس پیړو پورې فختلفو نو دل لس پیړو نه پس پرې کې اختلاف راي والله دې اختلاف ختمو له پاره عدد دې بیان له پاره پیغمبران او اسماني کتابونه را لېګل شروع کړ ادا په قران او په نبی رسول الله اختتام تورسته ولولا کلمه کشرن وغه حکم سبقت من رب چړوان دي تیر شوه د استاد رب د طرفنا هغه حکم سره الله د هر چا جزاء قیامت ترستو کوي ځکه د جزاء رسو قیامت دا دنیا خدار د جزا او د بدلی نه نه دا خدار د عمل له کچره نه هغه حکم چړوان دي تیر شوه د استاد رب د طرفنا چې الله د هر چا سزا قیامت ترستو کوي لقد وی بینهم نخام خافی سلب کړی شو په منځږي کې فیما پاس کی فيه یختلفون چې دای پاره کې اختلاف کوي ويقولون وايدوا لولا انزل عليه آية ولرا نازل کړي شوی نه دې په پیغمبر باندې آية یو معجزه من ربي دې طرف درب دوینا فقل فرمایا انما الغيب لله بيشك غيب خاص الله لرني اي غيب ما غاب عن العباد امره لله نو معجزه خود غیب و سره تعلق لري او د غیب و اختیار الله سره دی زما کار خو تبلیغ دی معجزه کا الله غواړي زما په لاسو به سرګند کی فن تذویرون انتظار کوي انی معکم من المنتظرین بیشک ازم تاسو سره د انتظار کوونکو نه وإذا أذقنا الناس كلشوشكم خلق ترحمة شرحمت اے خوشالی مال دولت صحت ورکو من بعد ذرا پس تکلیفنا مستهم جرا تکلیف دی ترسه دلی اے بیمار نو سامنے کو غریب نو مالدار میکو او دارم اولاد نو اولاد می ورکو اذا لهم مکر فی آیاتنا ناسا بیدی کافر لرم مکروی زمون پایا تونو کی اغی پور خندا کئی او اغیلت دروغ نسبت کئی قل اللہ اسرع مکرا او فرمایا اللہ ډیر زرد پسزا ورکولو د مکر کی ان رسولنا بیشک ملائک زمونگا یکتبون ما تم کرون لیکی آغا چتاسو کم مکر کوئی وهو الذي ذا الله غزات يسيركم چروان کړی تاسو فل بر پوچا کې پسورلو والبحر او په سمندر کې په جهازونو کشتو کې حتا تر دې اذا كنتم فل فل کې چې تاسو په کشتو او جهازونو کې وجرین بهم او روان شي دا کیشته په دوی دی په کې سوار دي ریحن طیبتن فاوا نرم نرم سرا وفرحو بها او خوشال شي دی په دې جاءت ریح عاصف راشی ورتا ریح سلی عاصف تیزا ایتیس طوفان پا سمندر کی راشی وجاءهم الموج او راشی دیت چفید سمندر من کل مکان دهر طرفنا وزورنو دی یقینو کی انہم چی بیشک دوی وحیط و بهم گیرو کلیش و پدوی یعنی دی خو بالکل راگیر شل دعو اللہ مخلصوینا نرابلینا مشرکان اللہ مخلصوینا له الدین خالص کون کیوی اللہ تا دخل بنوی و دخل توعات ادا مسئلہ دا تمخ کی اصولو کی تیرا مشرکانو با پلویلوی مصیبتنو کی خپل خلایان فریخل یو اللہ غیرہ بللو یو زمونگا غصدی شکولی لا سنکاروتو لئن انجیتنا کجر نجات تراکم منت من حازی ددی مصیبت د سمندرنا لنکونن من الشاکرین نخام خاشوب من د شکر گزارنا عدلت امام روح الوادی چیولوی مفسر تیر دے ایوی گور دنن دور ناپو هم مشرک پلوی مصیبت کی غیر اللہ لعواز کئی او داغی غیب اصد پلوی مصیبت کی چال آواز کول وی تسو چوکا کبی او پدیت باخره اب اخفل واقعا ذکر کری وی بازی بیدین و خلق و ماتا ہوئی امام آلوسی وی او زلع وی وڑوکی او دغو ام نوجوان وڑوکی وی خبردار الله غورې مصیبتونو کې را مدد نکي دا اولیاء را مدد کوا و استاد اکار او غم العیاذ بالله الله لپاره فکر کې نه چي ادا اولیاء بدر ترا رسی وګورې ته وي په لوی مشکلاتو کې مشرکان وبخل پسونو خدایان ترکل یو الله غیر مدد کولو فلما انجاهم ارکل چلا نجات ورکی دویتا او د سمندر د طوفان او د دوبیدو نے بچکل اذا هم یبغون فی الارض ناسا پیدی فساد کئی فزمکا کی بغیر الحق پنا حقا شرک کئی گناہون کئی یا ایوہ الناس و خلق انما بغیوکم بیشک سرکشی ستاسو او فساد ستاسو ذي سزا وي على انفسكم ستاسو په نفسونو متاع الحیات الدنیا دا منسوب دی بنا بر فعل محذوف او مفعول مطلق دی تتمتعون متاع الحیات الدنیا فائدہ اخلی تاسو فائدہ ژوند دنیا ادا لګه غمت فائدہ را ثم الینا مرجعکم ابیا زمون طرف تستاسو واپس کی دلی فَنُنَبِّئُكُمْ نُخَبَرْدَارِ بَدَرْكُ تَاسُتَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَهَغَ چِيَئِ تَاسُو چِ تَاسُو کم عمل کوئی پورا درست و آیات کی اللہ دے دنیا مثال ذکر کئی ادا بگنو زیونو کیوی ناول لبزی ترجمہ و آوریجا بے مقصد ذکر کرو انما مثل الحیات الدنیا بے شک مثال دے جوند دنیا کما ان پشان دوبوده انزلناه من السماء چرولی کومه دا او باو بغرا دی گری دی بر طرفنا باران رووریږي فختلت وبه گن روفی جی پدې نبات الارض اغه بوټی د زمکه مما دا اغه بوټونه یا کول الناس چې خلق خوري والانعام زناور خوري حتا تر دی اذا اخذت الارض چرونی سیزمک آزو خرفها دول خپل وزینت و خیستشی اے پا فصل او باغات ازمک خیستشی وزون اهلوها او خیال او ګمانو کی مالکان د دې ځمکه انهم قادرون علیها چې دای قدرت او طاقت لرون کی دی علیها فپریکولو لو کولو د دې فصل او پشکولو د میو اتاها امرنا راشی ورت حکم د عذاب زمونگا لیلن دشپی او نهارن یاد ورزی عذاب راغ گلی رالا ستوفان راغ فجعلناها حسویدن او گرزو مونگا دا دندل شوی دا باغون فصلون دندلو گرزو کعلم تغنب الامس تبویگن پرندل تنو ور علای او مثال ذکر کو یو ور اجما کښ نه دا باغونه ری ازمیدار ویله او بکوم میوی بشکو دیو شباب کوم بر د شپه طوفان راغې د الله طرف نو عذاب راغې اټول باغ له تاړ کو او دې اسم پرنته به دې د سونا دا چې د ژوند دنیا د ژوند مثال له نن خوځوانی دی دا تر تازگی دی دا اصحابا چی کی نخاورو کی بپروتے اگر دوگو مثالی ذکر کو دنیا دی جون مثال وی پشان دوگو دے ادغشان مثال سورہ کحف کی ممرازی زان ترولی کئی پیزم سلو اقتم نمبر آیات دوگو دا مثال اللہ ذکر کئی د دنیا د ژوند مثال او د دنیا مثال د دنیا دوبو سرور اے ګور او بک پاندازوی نو بدن له فائدہ دا اکډیر شوی نو بدن ته نقصان یو فصل لو بک پاندازوی نو فصل له فائدہ دا حقوق ډیر شي نو فصل سکو اوچکو دا چې دنیا ک په قدر اندازا نو کار برواني وګډیر شو کنه نو بیا به درته د ډیرو بی حیا او د بی دي نو د ګناهونو چل خې دار نیور په اندازو په دی وې مشه لفه دې ډک کا منګې دې ډک کو کندول دې ډک کو بلو خې دې ډک کو هو کته وی لاټو دې وب برانی سم نو تلا سوره چا او بل نخلاسيږي وای ګور ک په اندازو دنیا نه دا وترونی سی په لفه کې په منګي کې اپلوخی کی وکتوی ٹولا برانی سم نو لاسا چوا سمندر سبنیوی نشی ستڑے بشی او جوان دیدن شان تیر شو نو دو بو مثال ذکر کو ادا فصل مثال ذکر کو ورا فصل یو سورج ترو تازی سورج پس جو گوری اچھوے او دل دل شوے دے ابیا پا دی اوچو وخوچ باران ورینگی نو تک تور شی وینند زوانی دا نند دور دے نند بادشاہی دا نند لخ کری سباب آجز اپا خارو کے پرو دی اپا بدن بدی چنجی لگی آئی اس سوک بدی دا حال نا خبر نی کذالک نفصل الآیات دارنگ واضح طریقے سر بیانو مونگ آیاتنا لقومی یتفکرون دا قوم دا پارا چی اغیی سوچو فکر کئی واللہ یدعو الى دار السلام اللہ را بلل کئی کورد سلامت یاتا لجنت نومنو کی او نمد دار السلام اد دنیا نمد دار الافات او دار الفنا او دار الاحزان دا دا غمونو کورده دا فنا کورده اے سورہ دې پس په ولاکته نو شوب بني همای کله نا کله مون باز یوونو وګړو کې محلو کې او علاقو کې طالبي کې چې لاړ شو ناغه مون چې زوم دې دل هغه سره راشته دي نا دا دار الفنا او یو الله والا په یو لار دې ته وی و ارد دیارک انها دیارهم و ارا وجوه القوم غیر وجوههم ویلار خواغ دی کورون آغ دی و دا مخونه پاک بدل بدل دی آغا کور دی فاقا ما چی سوگلی دلی واقو نشتا آغا لار دا آغا بنگل دا و چی آغا سوگ پاکیون و آفاکی نشتا نو دا دا فنا کور دی و جنت دار السلام دا هر افتنا دا سلامتی آ کور دی ادا د غمونو کور دی، یو غم دی، کله بیمار، کله بچی بیمار، کله یو غم، کله بل غم، کله د دنیا غمونه او د دین غمونه او ځن کدن او خبر غمونه. او دار السلام د الله نوم دی سلام، الله خپل کور ته خلق راولي. او دار السلام د سلامونو کور دی، دلته خو بخه خبره د چانه ناوړي، بس خدا سی باوری جڑو با دی بیخلی لرا دی. اول تا با سلامون سلامونوی دا خبکان و پریشانی خبر نشتا ہے. دنیا کې کله دا چار سسل پس دی، خدا سی باوری دی چی اغا خوراک بار استو پاگر ویجی دی بیخلی نفر او خرسول دی. اواللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بندگان را بلی کور دا سلامتی آتا. وی راش بند دار السلام تراشا، ادی تبراره سی پس پنی کو عمالو په ایمان، و یهدی من یشاو، هدایت کئی چال چو غواڑی، الی صراط مستقیم، طرف دلار نیغتا. و صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ و اصحابه اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم اني اسالك باني اشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم. اله العالمين زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې، الله زموږ خاتمه په خیر کې، او د ناکار خاتمه د موږ او تمام امت په حفاظت کې وساتي. یا رب کریم، موږ ته او زموږ والدین ته اصول او فروع ته مړو ژوند او حاضرین او غایبین ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. الٰہی العالمین، زموږ او د تمام امت مسلمه دینی او دنیوی حاجتونه په خپل رحم او کرم پوره کړي. یا الله، زمونږ او د تمام امت مسلمه دنیوي حاجتونه او دینی حاجتونه تر سره کړي، او څومره دینی دنیوي پریشانۍ دی الله دا ټول ختم کړي. الله دا کوم وبا او مصیبت او بیماری په دنیا کې او په عالم اسلام راغلي، الله په خپل رحم او کرم د تمام امت مسلمانه دا بیماری او پریشانی لري کې. الله حرمین شریفین او ټول مساجد مدارس په خیر عافیت سره الٰہی العالمین کلاو کې، او دا ټول دینی دنیوي رکاوټونه چې امت ته مخې لري، الله دا ټول رکاوټونه لري کې. کم مسافر دینی دنیوي، الله بار دی په خیر عافیت سالمین غانمین خپل کورونو تر ورسه. رب کریم، سمره بیماران دي ټول ته شفای کاملا اجر ور نصیبه کی. اے مختلف قسم مسلمانان، د مختلف قسم دعاګان مبارک درخواست کوي. الٰہی العالمین، موږ د ایبونو نډکیو استاد دی کتاب په نسبت چې دا زمو مخه لپروت دي، استاد بندگان د دعا درخواست کوي. الله د تمام دنیا د مسلمانانو چې څومره حاجتونه دي دینی او دنیوي، دا ورته په خپل رحم او کرم برابر او پوره کړي. الله تعالی د هر چا پریشانی او د هر چا مشکلات دینی او دنیوي مخله دي. الله تعالی د ټول امت پریشانی ختمه کړي. کوم کورونو او هسپتالونو کې بیماران دي، الله شفا کامله عاجل او تور نصیب کړي. الله بی گناہ بندیوان دا بند را اخلاص کی. الله دے چا اولاد نشتا، نیک عمل صالح اولاد ولور کی. الله دے چا دا رزق حلال اسباب نشتا، تدا ہر چا دا پار دا رزق حلال دروازے کلاو کی. الله دے چا دشمنی ترب گنی دی، پا محبت او دوستی بانے بدلے کی. الله د دین سمر شوبی دی، دا تر قیامت قائم دائم او ساتي. د مدارس او مساجد او د مراکز او د دین حق د ټولو حق شوبو الله ته حفاظت فرمائے. الٰہی العالمین، د مدرسو کې څوک منډه تر لوي، خصوصا زمون مدرسه کې کوم مسلمانانو منډه والي اوس د خار او د لاندې الله تعالی د رحم او کرم او عامله ور سره او کې ادا دای له پاره او صدقه جاریه کې کوم مسلمانان ژوند دي او دې کې منډه ترلې وای په نور مدارس او مساجد او دینی شوبو کې الله تعالی په مال اولاد کې خیر او برکات واچي الله دا ادارې تر قیامت پورې قائم دائم لري الله ستاسو کتاب دا د دین کارونه چې تاسو توفیق راکړي دا خالص د خپل وجهه لپاره کې او دا قران زموږ د لپاره حجت کې الٰه العالمین په موږ حجت مجوره ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.